God aften og velkommen til De Gnævende Filmnørders podcast, episode 41, colon, The Podcast from Doom. Som jeg kort nævnte i slutningen af det forrige podcast, så vil vi denne gang tage et nærmere kig på en af tidens største mesterværker. En film, som de store mestre altid vender tilbage til, når de skal se, hvordan det skal gøres. Hvordan man får instruktion, manuskript og dialog til at gå ud i et. Hvordan en stor mand med selv de mest middelmådige skuespillere, man kunne skrabe sammen, formåede at lave noget, der var intet mindre end formidabelt. En film, der leder seerne igennem hele følelsesregisteret. Glæde, forundring, fortvivlelse, kedsomhed og sidst et forsøg på at udføre et Vulcan Nerve Pinch på sig selv. Det er naturligvis Star Wars Episode 1, Wait for it, der Phantom Menace vil kigge på. Og jeg er som sædvanligt ikke alene. Jeg har Gert Angelface Sørensen med mig. Ja, ja. Og der er næst Niels Tele Toby Droid Battles Hansen. Are you an angel? Nemlig. Og sidst, men ikke mindst, du bad for det. Du bad om det, Christoffer. Christoffer. Abelgaard. Yippee! Now this is podcasting. Perfekt. Er I glade? Er I klar? Jeg er glad over det, at jeg er færdig med at se den her film. Det var nogle lange to eller timer. Eller gense den her film. Det var fantastisk. Det var fantastisk. Jeg synes, det var fedt. Det var fedt. Det var Star Wars. Det er jo, det bliver ikke det var det ikke. Det ville jeg godt love at sætte mig op imod. Det var det ikke. Nej. Det var en film, der havde samme navn, ja. Det er rigtigt. Men derudover, så er det altså... Fuck all til fælles. Jamen, jeg går ud fra, at I alle sammen havde set den før. Ja. Ja. I hvert fald én gang. Måske kun én gang. Og havde jeg fortrængt den, faktisk. Jeg havde faktisk set den to gange før. Jeg, dengang den kørte i biografen, der var jeg jo ung og naiv, og kom ud af biografen og tænkte, ah, det kan sgu ikke passe. Det må være mig. Det er ikke dig, det er mig. Det er mig. Der er et eller andet her. Det er jo Star Wars, for fanden. Og George Lucas, eller det er Star Wars i hvert fald. Og det kan ikke passe, det var så. Så jeg så den igen et par år efter, tror jeg. Nå, du stillede dig ikke en køen med det samme. Ej. I'll have another one, please. Ja. Der må være et eller andet, jeg missede. Det er lidt ligesom sådan en, der bliver, en der får tæsket sin mand, en kone, der får tæsket sin mand, så ej, det må være mig. I'll have another one, please. Det kan man godt sige lidt af Star Wars, ja. Minder på den måde lidt om det, at man føler sig lidt brugt og... lidt beskidt. Jamen, hvad er jeres historie sådan med Star Wars? Hvordan er det noget, I vokser op med? Er I mere Star Trek hyre eller hvordan? Fuldstændig stille. Jamen, lægger mig ud. Det må du gerne, Christoffer, så. Ja, altså, jeg har altid været mere... Dengang jeg var ung, så var det Star Wars. Så senere, så er det måske blevet lidt mere Star Trek. Men jeg er nok stadig en forkærlighed for Star Wars mest, tror jeg. Og jeg tror, at jeg kom sådan relativt sent på, fordi jeg er jo sådan et... dengang de var... Hallo? Hallo, hvad skete der? Ikke noget, du stopper med at snakke. Ja, du sagde et eller andet. Jeg sagde, du er lidt ung. Relativt, ikke? Så dengang de kom frem, jeg så dem jo ikke i biograferne, men jeg så opdagede dem senere sammen med nogle af mine venner dengang, der opdagede vi dem så på video. Og jeg kan huske, at jeg så dem på video, de var optaget for fjernsyn. Jeg tror, jeg så Return of the Jedi, var nok den første, jeg så, og den tror jeg, jeg så i en tysk synkronudgave. Og det var sådan det mit første bekendtskab med Star Wars. Og siden dengang, så blev jeg ret hooked, og... var inde og se dem alle sammen igen, de havde repremiere i 92, tror jeg det var, de der special editions. Var det ikke i 92, den første fik repremiere igen? A New Hope. Var det ikke længere? Var det ikke længere? Det senere, det er 97 eller sådan noget. 97, eller så det var lige før, det var lige før. Åh, det er 97, det er nok rigtigt, ja. Så var jeg inde og se dem alle sammen, og synes det var mega fedt, og altså, Empire Strikes Back er en af mine, den er på min top 10 over bedste film nogensinde. Jeg synes virkelig, den er fuldstændig fantastisk. Og var fuldstændig pumped på den her episode 1, og sad op på et dial-up modem midt om natten og skulle se verdenspremieren på traileren for USA, så jeg kom lidt sent i seng den nat, og jeg skulle i skole næste dag, eller jeg tror, jeg gik nok i gymnasiet ved et tidspunkt. Og sad, og det tog jo, det var et lille bitte vindue. Det fyldte sådan måske en tiende del af skærmen eller sådan noget, og så kunne jeg bare sidde og se den der lille QuickTime window, det sad jeg loaded, og så sad jeg og så jeg bare den der trailer, den så jeg nok, det ved jeg ikke, 25 gange eller sådan noget, var helt op at køre, og så begyndte at se alt det der marketing, det begyndte at komme ud, der kom en Jar Jar is og alt sådan noget, og alt, det så bare fedt ud, og det her, det bliver bare det fede shit og sådan noget, og så var jeg inde og se den, og så da jeg så den første gang, så tænkte jeg sådan, ja, jo, det var, altså jeg var egentlig ikke negativ første gang jeg så den, jeg tror jeg var sådan lidt forblændet, af hele det her Star Wars craze, men kunne godt se sådan, da jeg så gik sådan arbejde med den, at der var nok lidt kedeligt i midten, og så jeg den igen på VHS, da jeg købte den, den kom ud på VHS, den kom nemlig ikke på DVD, den kom på VHS, og så jeg den igen, og så tænkte jeg, okay, den er godt nok meget kedelig i midten, der hvor de er nede på Tatooine, den går faktisk fuldstændig i stå, og det eneste, der faktisk er fedt ved den, det er den der lysværskamp, der er til sidst i den. Det er ikke til senere. Ja, jo, undskyld. Godt. Men det er sådan mit forhold til den. Jeg var fuldstændig om at køre over traileren. Altså, jeg kan så ikke huske, at jeg tror at se traileren var en større oplevelse for mig. Og det er nok en af de største oplevelser, jeg har haft med de første billeder fra en film, fordi jeg var helt op at køre over den her film. Godt. Det var bare lige et par få ord om dit forhold til Star Wars. Nu skal I selvfølgelig ikke holde jer til kun den her par sætning eller to. Hvad har I andre at sige? Yes. Altså, jeg kom også ind på den via, hvad hedder det, videofilm, men lige så meget i forbindelse med spillene. TIE Fighter, X-Wing og alle de der LucasArts spil, der var lige i starten af midt 90'er. Ja. Du har ikke set Star Wars-filmene som helt lille? Jeg kan ikke huske det. Det tror jeg faktisk ikke. Altså, vi så mere western-film hjemme med mine forældre. Vi havde ingen videomaskine før, at jeg købte en faktisk. Så som sådan har vi ikke haft den altid, men da vi så, eller efter at jeg først har set dem, så tror jeg, jeg har set dem 25 gange hver, eller sådan et eller andet. Og da de kom på DVD, kan jeg huske, vi sad mig og en ven, sad og så dem alle sammen, inklusive alt ekstra materialet, i rap på en dag. og jeg synes jo, de originale er super fede. Skide gode historier, og rigtig godt fortalt, og fede effekter, og alt det der pis. Og de er virkelig bare alt, hvad de her efterfølgere ikke er. Godt. Jeg hader den her etter, Nej, mesterværk. Det kommer vi til. Niels, hvad med dig? Jeg har ikke rigtig nogen nostalgisk forhold til dem. Altså, det er mere sådan, jeg har mere Indiana Jones, som det, jeg har set som barn. Altså. Det er stort set det samme. Det er det Indiana Jones i rummet. Ja, men jeg vil så sige, at der er lidt mere underholdningsværdi. Det er jo faktisk Indiana Jones, men jeg er ikke lige den her. Indiana Jones er jo med i... Ja, ja. Men altså, jeg så dem måske lidt sent, og det er måske også lidt det, der hænger sammen med, at jeg ikke helt har det forhold til de gamle. Jeg synes, de er rigtig gode, de tre først. Og den her, der sagde jeg faktisk lidt ligesom Christoffer også, og ventede på den der trailer kom, og der var nogen med, at den også blev vist for nogle bestemte film i biografen. Det var så dumt, hvor jeg godt nok ikke, jeg var inde og se den, for bare at se traileren for en eller anden mærkelig film. Wing Commander. Det kan godt tænkes til den, måske. Det var i hvert fald en smart måde for folk i biografen. Ja, så kom der mere end de der to der rent faktisk ved at se Wing Commander. Ja, nemlig. Men jeg så den også på traileren en gang der. Jeg synes også, at traileren der var simpelthen så fantastisk. Filmen kunne ikke være andet. Nej. Og jeg kan faktisk ikke helt huske, hvad jeg synes om den, dengang jeg så den, da jeg havde set den biografen. Men et eller andet siger mig, at jeg må have kunne lide den dengang, siden jeg så senere hen, da den så endelig kom på DVD, købte den. Ja. Og så jeg nogle af den, og jeg tror, jeg så The Pod Race inde i midten. Og så har jeg faktisk ikke set den i sin helhed siden dengang, den kom ud dengang. Og jeg tror, vi har set, jeg havde en kammerat, det var en af de... Laserdisken var ved at dø dengang der. Altså, formatet laserdisk. Og der var den nemlig på vej, den kom på laserdisk i Japan, tror jeg, det var. Et år eller halvandet år før den kom på DVD, og det her en kammerat, han havde købt den japanske udgave af Phantom Menace på Laserdisc. Ja. Og så så vi nu af den der selvfølgelig. Men det var igen kun Podracer, man så det. Vi sad ikke og så den for enden til anden. Mærkeligt nok. Ikke indtil i dag. Og nej, det takker jeg mange gange for, Morten. Jamen, det er jeg glad for. Det er glad for, jeg. Ja. Så, nej, men jeg kan huske, jeg... der er meget få film, jeg kan huske, vi havde på... vi havde en Betamax dengang. Jeg var helt, helt bitte, lille bitte. Og jeg kan huske, vi havde Star Wars. Altså den første, A New Hope. Og ja, vi havde Indiana Jones. Og... jeg tror, det var det, jeg kan huske. Jeg tror også, vi havde Superman. Jeg tror, det var det. Vi havde selvfølgelig en masse mere, men det var lige dem, jeg kan huske, fordi Star Wars så jeg rigtig mange gange. Og det, jeg tror, det gik en del over, inden jeg så fortællelserne. Men det, jeg kan huske, var, at jeg i fjernsynet som lille så det her bag omkring Star Wars. Hvordan de har brugt, altså hvordan de lavede små modeller af de her walkers og de forskellige Star Destroyers. Det var bare en lille drengs drøm. Altså, det var jo, altså, stort set det vi ser i vores Lego pakker til børnene i dag, det var jo fantastisk. Så lige siden dengang har jeg simpelthen været rigtig, rigtig glad for de første Star Wars-film. Så det, jeg tror også, det var derfor, at da jeg kom ud for at se den her biografen, tænkte jeg, det, altså, det er sådan lidt Stockholm-syndrom. Man bliver... ja, der var et eller andet, der vender forkert, og man tænker bare, det kan jo ikke passe, fordi det er jo godt. Det må være godt, det her. Det burde være godt. Det burde være godt. Jeg må have sovet. Der må være et eller andet. Nå, George Lucas, han skrev jo den første Star Wars-film og instruerede, og han lavede det hele ved den første Star Wars-film, og det gik jo nogenlunde. Ja, ganske godt. Det er ikke den bedste Star Wars-film, men det gik ganske godt. Det er en rigtig god film. Mm. Og så, mens han var ved at skrive den her, så fik han nogle idéer. Det er noget, som ikke lige kunne være med i filmen, men som måske godt kunne være noget, der foregik før filmen. Så det begyndte han at skrive ned, og det er vi glade for. Og da den første Star Wars film, så fik han fik faktisk lov til at lave tre film dengang. Så han blev ved med at skrive ned under de her tre film, og efterfølgende var han lidt træt, som man siger. Han gad ikke lige lidt mere, og der var noget med en skilsmisse, og hun tog al hans penge, og så han lagde det lige lidt på hylden. Nu er sådan en gang midt i 90'erne, da Star Wars begyndte at blive lidt populær igen. Jeg ved ikke, om det var, da den kom ud på Laserdisc. Det har nok været med de der special editions også, jo. Det skal nok passe. Og så begyndte de også at skrive... det var der, det rigtigt tog til med bøgerne og tegneserierne. Så fik han lidt blod på tanden igen, og begyndte midt 90'erne at skrive... lave det her 15-tiders oplag om til en film. Og det er jo så det, vi ser i dag. Fordi det er jo modsat hvad det hedder... Return of the Jedi, Jedi og Empire Strikes Back, så er det jo George Lucas, der laver det hele her igen. I Empire Strikes Back og Return of the Jedi havde han jo andre instruktører på, og manuskriptforfattere. Han var så godt nok tilbage igen under Return of the Jedi, og det er måske derfor, den er sådan lidt... Den er sådan lidt legetøjsagtig. Ja, og derfor tror jeg måske, det var godt nok, du så den med tysk dub, Christoffer, fordi det tror jeg faktisk kan gøre alle George Lucas' dialoger ja, måske. Bedre. Ja. Men han er til... No. Nej, go for it. Nej, det var mest starten, jeg så. Jeg så mest den der, jeg synes jo starten på træerne er ret fantastisk derude ja, på, derude ved Jabba. Mm. Ja. Nå, han kom tilbage i Phantom Menace, skrev det hele, instruerede det hele. Ja, og det er vi glade for. Og var en lille smule rusten som instruktør, måske. det var vel reelt hans første instruktør. Jamen, det... Det var det første, han lavede som instruktør siden, hvad hedder det, Star Wars. Altså, ja, altså 20 år siden var det, eller ja, nogen af 20 år siden. 22 år. Men han kunne jo huske det. Han vidste jo, hvad der skulle til for at opbygge en spændende scene, og... Og så ejede han så også lige ILM, så det hjalp sig. Hvornår blev ILM lavet? Var det i forbindelse med den her? Eller... Nej, det var helt tilbage. Det må være helt tilbage ved den gamle, jo. Ja, de opstod, jeg mener, de opstod i forbindelse med Empire Strikes Back, faktisk. Ja, det godt tænkes. Og de, altså, det var jo opstået lidt allerede med New Hope, fordi han havde jo, det var de samme folk, han ligesom samlede, og, det var dem, og de kunne lave effekterne in-house, så de kunne lave effekterne noget billigere. Det var også derfor... 75, ILM. Hold da fast, så det var før. Ja. Jamen, så var det nok i forbindelse med New Hope. Ja. Men han kører lidt efter samme princip, som vi hører James Cameron gøre i hans film, eller ja, det han gjorde med Avatar, med at han bygger et helt univers op, tage en del ud af det. Ja, men også det der med, at han selv, altså sådan rent filmproduktionsmæssigt, så skaber han selv, altså han kan lave det billigere, fordi han selv laver et effektstudie, og han selv, altså, han står selv for rigtig mange ting. Han har også selv finansieret episode 1, så vidt jeg husker, og så har Fox jo bare distribueret den. Så han kan lave den. Han kan lave den billigere. Også fordi der er så meget green screen i den, som det er. Der er altså lidt location arbejde i den. Så kan han jo lave den billigere i forhold til, hvad sådan en film egentlig vil koste. Og så også, når han selv har været med til at poste penge i, så går de fleste penge jo så også til ham i sidste ende. Ja, han kan jo selv bestemme, hvor mange penge han skal ikke. Nej, Niels, sådan skal du ikke tænke. Han gør kærligheden til, kærligheden til film. Til det, han har skabt. Kærlighed til filmmedien. Det er en gave til fans. Nå, okay, det var det. Okay, jeg følte noget andet dengang. Med en lort ovenpå. Ja. Det kunne man godt sige. Ja, gave til fans med en lort ovenpå. Det er faktisk Men jeg blev meget, altså det er noget af det, som man læser nu, når man læser om, hvad de har gjort, og man ser ekstramateriale, det var, at de har haft for eksempel zoologer inde, så de kunne lave dyreraser, der præcis ville reflektere det miljø, de var i. Så de der små bitte dyr, som man ikke ser alligevel, det var sådan, nej, det er det, pengene er gået til. Og man tænker bare, alle de der ondsvage små detaljer, han har lavet i baggrunden, hvis han bare havde fået en anden ind til at kigge manuskriptet igennem, og få, den her folk, du kan ikke få folk til at sige det her. Nej. Folk, de kan ikke sige det her, are you an angel? Så det kan du kan ikke skrive en dialog, så ringe. Altså hvis der bare har været en, der har sagt det til ham, også i forbindelse med de to næste film, fordi man var jo så naiv, kan jeg huske, at jeg tænkte, den første, det var ikke så godt, og det var ham, den lille dreng og sådan noget, men det bliver bedre, fordi nu er han anerkendt, nu er han så lidt mere voksen, og det blev også lidt bedre måske, men så fik de castede også bare den mest irriterende, voksne anerkendt. Altså det kan godt være, at de har castet en irriterende dreng her i, men de har så fundet en, der var i hvert fald lige så irriterende som... Ja, jeg tror så igen, lidt det der ramte Hayden Christensen, det var igen det elendige manuskript. Altså. Ja, og så dårlig instruktion også, fordi Natalie Portman er jo ikke dårlig. Så nej. Hende har vi jo set, hvis du ser hende i Black Swan eller i Neon. Ja, så hun næsten alt andet, hun har lavet den der. Ja, så er hun jo god. Men hun er edder fuck med ringen i det her, der hun. Yep. Ja. Både hende og Keira Knightley. Ja, det må man sige. Ja. Skal vi begynde på det? Vi kan lige så godt... Det jeg tænkte på, vi kunne gøre, det er, at vi tager filmen sådan lige fra en ende af, og hurtigt lige løber igennem alle de gode scener. Ja. Det var så det. Og så tager vi resten nu. du glemte Darth Maul. Ja, der er faktisk et par stykker, jeg synes, er nogenlunde. Ja. Så, men jeg synes, vi tager sådan lige og løber den lidt igennem, fordi det fortjener den. Den fortjener at blive snakket. Den fortjener en ordentlig gennemgang. Ja. Og man ved jo godt, det bliver jo allerede godt, ikke? For du har jo title-karten, ikke? Lige præcis. Der er både noget om... Taxation og Trade Federation og noget mere med taxation og... Så ved man bare, det bliver fandme godt det her. Det bliver action-packed. Jeg skal se en over 2 timer film ude i rummet om trade routes og taxation. Og 10 minutters ind i filmen og et Senate hearing og det hele. Altså det er jo sindssygt, fordi filmen starter. Vi starter sådan her. Vi er glade. Vi kommer ind. Vi sidder bare. Vi har næsten tisset i bukserne. Og hører det her. Måske... Og vi tænker bare, for første gang i ens liv sidder man i biografen og ser en ny Star Wars film. Altså det bliver ikke større. Ej, det så sidder man. Og så sidder man, fuck, nu skal jeg til at koncentrere mig. Hvad sker der her? Trade. Lysvær. Kom nu. Og så kommer vi. Så kommer vi til første scene, hvor vi hører nogle ambassadører, som skal ned og snakke forhandlen med Trade Federation, og vi sidder bare sådan, hvad sker der? Man bliver allerede træt, ikke? Og så finder vi ud af, det er Jedi, hvad han hedder, ham fra Taken, og det er Obi. Det var altså ikke dengang. Ikke for det, nej. Og det er ham fra Trainspotting, ja. Det var Oscar Schindler og ham fra Trainspotting. Det er Liam Neeson og Ewan McGregor, det er fandme godt. Det er, vi ser, at Ewan McGregor, han er Obi-Wan. Det er godt. Det bliver godt. Og så begyndte de at snakke. Men jeg vil sige, Morten, faktisk allerede der, jeg blev faktisk allerede skuffet, da den der, jeg så de danske biografer, og så stod der, for længe siden i en fjern galakse. Og så var jeg lige ved, gå, kan jeg huske. Jeg var så skuffet. Jeg tænkte, åh nej, bare nu ikke hele filmen ikke på dansk. Det kunne jeg simpelthen klare, hvis det sådan havde lagt danske stemmer på. Mm. Og jeg havde overset det et eller andet sted. Jamen det er faktisk også før det, fordi The Phantom Menace, det lyder jo fedt. Det lyder fandme sejt. Det er en fed titel. Og så kommer han til den usynlige fjende. Det lyder altså dumt. Det lyder kraftedeme ikke sejt. Men og stadigvæk, det, nej, jeg tror, nej. Men det gør du i Danmark, Morten, så sådan er det. Det ved jeg godt. Men man sidder stadigvæk bagefter, at det er en usynlig film, det er jo den sætten. Og de har også gjort det på DVD'erne og Blu-ray, så er der vel også, jeg mener på DVD'erne, er der i hvert fald stadigvæk mulighed for at få danske credits. Altså. Ja, det kommer jeg jo til, især også på de gamle, fordi hvis du vælger danske undertekster, så får du. Men er det så stort problem, helt ærligt? Ikke nødvendigvis. Ja. Men det siger så igen lidt om, hvem er de egentlig henvender sig til efterhånden, Star Wars-filmerne. Jo, de henvender børn. Sig til børn. Altså. Ja, at børn skal kunne se. Star Wars, det er sådan noget, du går ned i H&M og køber efterhånden. Ja. Det er sådan t-shirts og sådan noget skrammel. Altså, at de der tegnet freaks, altså det er jo fuldstændig til grin. Jamen for fanden, mand. Altså, de har virkelig bare, den der bare blevet malket så hårdt. Ja, og alt hvad du kan lave af pis og lort, det er bare blevet skudt ud i tonsvis. Jeg synes nu, det er fedt med de her Star Wars Lego for eksempel. Altså, jeg elsker Lego, og jeg synes bare, det at kunne sidde og lege med de her figurer fra Star Wars, er jo præcis det, jeg ønskede at gøre som barn. Jo. Det er så også noget af det bedre af det, der er kommet ud med det, alle franchise-rettigheder, altså. Ja. Angry Birds Star Wars, ja. Det, og hvad fanden er sådan nogle Angry Birds Star Wars hoveder og Star Wars slik og Family Guy Star Wars, men det er så ikke rigtig noget Lucas har været med. Nej, det er meget godt. Ja. Men altså det er sådan lidt et eller andet sted, ikke? Og så er det også bare, jeg synes vi bliver overeksponeret for det lige for øjeblikket. Ja, nu starter det jo snart igen jo. Jo, og folk skal ind og se den, fordi folk har glemt hvor pisse ringe de her film de var. Eller også så tænker de, Gert, at de andre film var så ringe, så det her, det kan i hvert fald ikke være lige så ringe. Nej, men det er ikke det. Lige meget, hvad du gør ved den her film, jo. Du kunne indspille den med sokkedukker. Ja. Og på blus. Og du ville stadigvæk tjene 2 milliarder. Har du ikke set Thumb Wars? Thumb Wars, ja. Ja. Den er faktisk bedre end den her. Ja, det er den rent faktisk. Jamen, det er rigtigt. Den indtjente alligevel 100... Den indtjente 100 millioner dollar, da den blev relanceret i 3D, den her. Det er jo egentlig ikke ret meget, er det? Jo, det er da fuldstændig sindssygt. Det er 100 millioner for meget. Ja, det er det. Men det er, vel ikke, det er jo ikke rigtig i nærheden af sådan noget som Avatar og sådan noget. Altså, som nå, nej, men det er også en relancering, så folk ja, har jo set ja, den. Ja, men jeg tror måske... Var det jo sidste år, den blev relanceret, var det ikke? Ja, det var det, og det var faktisk, altså det er godt, at du siger, at det var meget, men det er rigtig nok, hvad Niels siger, fordi man var skuffet over indtjeningen, så 2'eren og 3'eren kommer jo ikke i. Nej. Men det er også fuldstændig vanvittigt at starte. Jamen, det er meget i forhold til, at der var ingen, der burde se den. Ja, selvfølgelig, og mange af dem, der så den i biografen i 3D, de havde jo nok set den før, og de burde vide, hvad de gik ind til. Altså, jeg var ikke engang fristet. Altså, også fordi jeg bare hader 3D. Men altså, jeg kunne måske godt være fristet at se de gamle film i 3D. Men jeg ville være bange for, at han ville have smurt dem ind i alle mulige nye pisse-effekter, og jeg ved ikke hvad. Nu er der nogen, der danser i baggrunden lige pludselig, eller et eller andet, hvad fanden ved jeg. Alt er i CGI nu. Ja, vi kom ned til den her rumstation. Og allerede der bliver vi, noget af det, jeg havde lidt glemt, det var, hvor muggen, ham Qui-Gon, han indtil det er, han går og er lidt mavesur hele tiden. Det ved jeg ikke, om I lader mærke til, hvor prikker til Obi-Wan. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde, jeg er blevet bedt om at optage nogle klip, så det gør jeg. Det gør jeg da. Du skal da have nogle klip for sådan en episk film. Ja, her kommer et. I have a bad feeling about this. I don't sense anything. Så hold kæft. It's not about the mission, Master. It's something elsewhere. Elusive. Don't center on your anxieties, Obi-Wan. Keep your concentration here and now where it belongs. But Master Yoda said I should be mindful of the future. But not at the expense of the moment. Be mindful of the living force, young Padawan. Yes. Den er sammen. Ja, det, jeg tror han måske på det tidspunkt, det er opdaget, at det er ikke alle film, man skal gøre for at please sine børn, altså. men det er også det der med, altså det viser jo allerede her, der slår vi jo an, hvor dum Qui-Gon er. Ja. Han må virkelig være den dummeste Jedi, der nogensinde har eksisteret i det her univers. Fordi han siger det der med, Master Yoda sagde, Master Yoda, ikke? Ham skal du altså ikke høre, han snakker bare, ham skal du ikke høre på. He's a fucking puppet. Ja, og der kommer flere eksempler på, hvor og Qui-Gon tager nogle fuldstændig vanvittige beslutninger, vi kommer til at snakke om senere. Mm. Og allerede der, der tænker man bare, åh, ja. I don't sense anything. Men han siger fandme også bare åndssvage ting hele vejen igennem. Altså, jamen, det er rigtigt. Vi, også han kommenterer de der fisk. Nu skal vi lige prøve at lade. There's always a bigger fish. Hold din kæft. There's always a bigger fish. Hold din kæft. Ja. Der er rent faktisk ikke altid en større fisk. Og vi har, hvad fanden snakker du? Vi har faktisk noget endnu sjovere, da han møder Jar Jar Binks første gang, siger han det her. You almost got us killed. Are you brainless? I speak. The ability to speak does not make you intelligent. Now get out of here. Han er, det er det, han, også, han er faktisk, han er sådan lidt et asshole, ikke? Han er sådan mega arrogant, sådan. Der er også på et tidspunkt, nu springer vi lidt i film, men der er på et tidspunkt også, hvor han siger, I sense we picked up another pathetic life form. Yeah. Altså sådan andre mennesker, det er bare pathetic life form. Altså hvad er det for en måde at tale om? Altså hvad blev det af det der Jedi's, der sådan, var sådan nogle Guardians of the Galaxy, og var sådan... Altså, man kan godt forstå, at de er blevet afsat fra tronen. De var sådan nogle røvhuller i hvert fald. Altså. Det sjove er, at de prøver at lægge op til, at han er en eller anden form for sådan lidt, rebelsk, lidt som Han Solo i de første, men det er han jo bare ikke. Han er jo bare et røvhul her. Altså. Han er totalt et røvhul. Altså, også bare flere gange, de behandler også bare Jar. Han sparker jo nærmest til Jar Jar, når han går for at komme forbi ham. Ikke? Altså, træder på Jar Jar og sådan noget nærmest. Ikke? Altså, han, virkelig bare sådan rigtig arrogant røvhul. Ja. Ja. Hvad det hedder, en ting jeg lagde mærke til, eller noget jeg kampene har i. Jeg ved ikke om det vil være nogle år siden jeg har set de gamle Star Wars film sidst, men der var noget der irriterede mig, at hver gang Qui-Gon og Obi-Wan de stod slåsset, så tog de deres lysvær frem, fedt, stod slåsset lidt. Og så tog han lige sådan et force push og så lige skubbede resten væk. Bare sådan, hvorfor gør du ikke dem alle sammen? Hvorfor ikke? Jamen, det er også de her robotter, der er her i. De er jo ikke nogen trussel. Fordi de er jo bare sådan nogle, de er bare sådan nogle Lego-figurer, man bare hakker i stykker, ikke? Og de er jo ikke levende, så du kan bare hakke dem ned. Altså, de er jo nærmest også nogle... fandme, altså, seriøst gjort, det er virkelig også de mest åndssvage robotter i hele verden. Altså, hvis der er nogen, der har sat sig ned og designet dem der, så har de sat sig ned og så tænkt, det her det er fandme noget lort. Ja? Og hvis vi nu alligevel skulle til at bygge robotter, hvorfor bygger vi så ikke de her runde rulle nogen? I stedet for de her... Det var faktisk ret sej. Ja, det er sådan lidt... Hallo, det tager sgu nok nogenlunde lige lang tid. Og de er jo tydeligvis komplet udulige, de andre her. Og der er ingen form for intelligens i dem. Selvom sådan en som R2-D2, der er et eller andet lorterobot, som de har bygget ud af... Jeg ved fandme ikke, hvad del de har fundet rundt omkring. Jamen, han er fandme klogere end alle robotter til sammen i hele trilogien. Han er klogere end alle, der er med i den her film. Ja. Lad du mærke til, at eller lad I mærke til, der er de her battledroids, eller hvad de hedder, de der runde rullende force fields ting, de kommer. Droidicars. Ja, lige præcis. Så lavede de sådan et roadrunner track, hvor de bare siger piu, og så er de væk. Der kom der også sådan en lydeffekt, sådan piu, og så var de bare hen i den anden ende. Jeg ved ikke lige, hvad det var for noget, jeg har aldrig set det før, men det er jo de ruller jo sådan, de kan jo sådan rulle ind. Nej, men det er ikke bobbel. Dem, det er Qui-Gon og Obi-Wan, der lavede sådan en et eller andet løb hurtig force-træk-agtige ting. Men der kom sådan et roadrunner-lydeffekt ind over også, så det var rigtig kikset. Så, og det forstår jeg så faktisk ikke, hvorfor de ikke bruger til sidst under kampen mod Darth Maul, og så den der, alle de der skjoldvæge der, fordi der kunne de bare... Lige give ham et nyere hug, og så er det. Nå. Godt, vi går videre. De var op i det her, og det gik ikke så godt til den her samtale ting, fordi de ville sølge dem ihjel, og det synes jeg ikke var så sjovt, og de stikker af, og så kommer vi ned til Naboo. Ja, og inden vi kommer ned til Naboo, så er det der, så ser vi også, hvor dumme skurken er. Fordi det der med, at de gasser dem, og så holder han bare lige vejret. Det er godt, det ikke er nervegas, tænker jeg, fordi man kan bare holde vejret, åbenbart. Det er også lidt sjovt, fordi det første sker nu, når de kommer ned til Naboo. Ja, de skal ned og svømme. Så ud af deres arm, så hiver de lige sådan en lille ilder. Yeah. Hvorfor brugte du ikke det op under ved gassen? Jamen, det er jo ikke nødvendigt. Den nej, det er rigtigt. Nå, nej, de kan jo holde vejret. Så sparer de den. Oh, ja. Og det gode er så, ja, ja. They must be dead by now. Så tænker jeg, okay, det er ikke sikkert, at de er døde nu, men vi venter lige 5 minutter, fordi så er vi i hvert fald 100.000% sikre på, at de dør. Og hvorfor fordi sender vi ikke de der droids, som er fuldstændig ligeglade med nervegas, ind og kig? Det gør de jo også. Nej, de står udenfor. Ja, vi åbner døren. Jo, men hvorfor går de ikke ind? Ja, hvorfor venter de ikke bare en halv time, så er det sikkert på, at de er døde? Hvorfor fanden har de, altså hvorfor fanden dumper de ikke bare napalm ned i det der hul der? Altså hvor dumme, altså alt deres sikkerhed, det er bygget op omkring sådan nogle åndsvære robotter, der tydeligvis er fuldstændig spads og dumme. Ej, du skal jo tænke på, det er Trade Federation, det er jo ikke, hvad det hedder, militæret. De er jo ikke... Nej, men det er sgu da lige meget, jo. Altså sådan noget som at sætte strøm til gulvet, for eksempel, kunne man have gjort det? Det altså, er vel egentlig effektivt. Det er vel en god James Bond-skurk, hvad man havde gjort. Ja, altså jeg sidder og tænker, jamen faktisk, alt hvad de kunne have fundet på i James Bond, det havde været bedre end det lort, de laver derinde. Oh ja, åben gulvet, og så var der en pool med en haj i. Ja. Eller bare ud, bare åben vinduet ud i rummet. Så er det problemet løst. Altså, der er bedre i hvert fald, end det der med at gasse dem lidt, og så lige gå ind og tjekke, om de er døde, i stedet for lige vente 20 minutter, og så er de døde. Men altså, du må jeg også tænke på, det er jo, som du siger, det er Trade Federation, det er jo rum, eller det er Star Wars-universets svar på Mærsk. Det er rigtigt. Ja, de lignede også lidt Mærsk. Ja. Og når vi nu er ved de der to ambassadører, eller pokker de var, altså de der stemmer, at der simpelthen er lavet til det forskellige i filmen her, yeah. Det er simpelthen, de er så åndssvage, altså Jar Jar selvfølgelig, men de der, de er så racistiske også, altså. Fordi det lyder som nogle asiater. Det lyder meget asiatisk. Altså, ja. Det har jeg faktisk ikke tænkt på, før jeg så den igen, men det er jo fuldstændig, eller jo, det har jeg tænkt på, men jeg har ikke tænkt på, hvor slemt det egentlig er, før jeg så den her igen, de er nærmest nogle asiatiske stereotyper, den måde, de taler. Jamen, det er sådan lidt ligesom... Ting-tong. Altså, det er ligesom Michael Bay's, de der bittesmå, og de der små biler, der var med i Transformers, i toren. Det var bare... Racial types. Ja. Jamen det er rigtigt, og man kan også høre, Jar Jar's går også over i sådan noget Harlem slang en gang imellem, det ved jeg ikke. Ja, og hvad her, ham der ejer, hvad her, han anerkend, han er sådan lidt jødisk også, altså. Ja, nå ja. Ja. Batu. Ja, det altså, der er mange ting galt med de der stemmer der, og jeg ved ikke, om det er lavet for, at det sådan skal være lidt sjovt, men det er det ikke. Jamen jeg tror bare, problemet, man kan sige meget, ikke også, men hvis man skal ind og snakke om George Lucas, jeg tror ikke, det er gjort i ond tro. Jeg tror bare, han ikke fatter bedre. Han er bare ikke i den her verden mere, altså. Fuldstændig slet ikke. Man kan jo sige, at den her film, eller de her tre film, er jo lavet af en, som ikke fatter, hvad det var, der gjorde de første Star Wars film gode. Ja. Altså, han har ingen idé om, hvad det var, der var gode ved det. Det virker næsten som en mand, der ikke har set de første Star Wars film. Jeg har set for mange gange, og så simpelthen har set sig blind på dem. Nej, jeg tror det er rigtigt, det Christoffer siger. Jeg tror seriøst, han har tænkt, kæft, jeg har set den her så mange gange i 70'erne. Nu overgår jeg ikke mere. Det gør godt. Og så laver vi sgu bare de nye, fordi jeg kan godt huske, hvordan det er, for jeg har lavet de første også. Og han har bare tydeligvis ikke styr på en skid. Og jeg behøver ikke snakke med nogen omkring, hvordan man skriver, når man skriver og instruerer. Nej, for jeg betaler det helt selv, og der er ikke andet end ja-folk omkring mig. Så de sidder bare. Kan det ikke være fedt med nogle flere dansende aber her om bagved? Jo. I'll get skal vi ikke have noget at snakke sjovt, jo. I'll get ILM right on it, sir, siger Rick McCollum. <så. laughs> Jamen, det er rigtigt. Ja. Yes. Godt, vi kører videre. Vi er jo nået cirka 2 sekunder ind i filmen her, og der er jo 3 uger tilbage. Og vi kommer ned til Naboo, og jeg kan rigtig godt lide, altså de sætter et angreb i gang. Det vi finder ud af, det er, at den her Trade Federation, de vil jo angribe Naboo, og det er jo godt. Og det jeg godt kan lide, det er, at de lander styrkerne, ikke bare uden for byen, ikke bare sådan lige over på den anden side af bakken, men på den fuldstændig modsatte side af planeten. Det giver ingen mening. Men okay. Men du skal jo tænke på, at Lucas, han skulle jo have nogle billeder, hvor de der Trade Federation, de invaderede byen, sådan det lignede Frankrig, eller de invaderede... Jo, derfor kunne de godt stadigvæk Paris. Udover og også have nogle billeder, han kunne putte i traileren. For der var nemlig også nogle af dem der blev brugt der. Altså. Jamen, det kunne man jo sagtens, men det var det, så ville vi aldrig have mødt Gungan, så det er jo selvfølgelig også lidt et problem. Nej, det ville være et stort tab. Ja, fordi det er jo dem, vi møder. Vi møder Jar Jar Binks, og de andre, eller... Ja, de overtaler Obi-Wan, og Qui-Gon overtaler ham til at tage den med en tur under vandet ned til deres by. Kan I forklare mig, hvorfor de bor dernede? Ja, hvorfor bor de under vandet? Og så når vi kommer op senere, så har de masser af teknologi, som fungerer på land. De har en kæmpe landherre, og ja, og skjoldgeneratorer, som genererer, ja, jamen, det, nej. Nej. Nej. Og hvorfor slås de med sådan en uduelig hær af robotter? Altså, og de andre? Igen, jamen, hvorfor fanden sætter Trade Federation de der latterlige robotter ind? Altså, de har virkelig for mange af dem. Ja, de har for mange af dem. De skal af med nogle af dem. Ja, ja, det er virkelig. Tax write-off. De skal ikke. Robots, we don't have any robots. Ja, de tax write-off. De fløj forbi den der kinesiske planet, og så fik de den billigt. Det er egentlig mærkeligt, at der ikke står det i starten af episode 2, at det var efter et huge tax write-off, så Trade Federation, de er blevet svækket eller styrket. Eller, kæft, man. Jamen, vi kommer ned og møder de her kære Gungans, og finder ud af, at de vil slå Jar Jar Binks ihjel, og... Og så sker der noget andet, det er Qui-Gon, han, jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvorfor, om han får ondt af ham, eller, men han overtaler dem til, at de skal, de får at vide, de skal over til byen, downtown Naboo, og for at komme derover, så skal de igennem The Planet Core, som åbenbart er vand, men den skal de igennem, det giver jo god mening. Det er som man har tænkt sådan, det kunne være fedt at have noget under vandet, ja det kunne være fedt, det har vi aldrig haft. Men hvordan skaber vi det? Det er lige meget, det er lige meget. Vi finder bare på et eller andet. Vi skal bare have scenen under vand. Jamen, hvorfor bor de under vand? Det er lige meget. Det er Star Wars. Ja. Man, det lyder dyrt at lave. Nej, vi har en computer herude bagved. Den er gået i gang med. Vi har slet ikke brug for nogle mennesker. Computeren står bare selv og regner scenen ud. Altså, vi behøver slet ikke nogle mennesker til at fortælle, hvordan scenen skal skydes. Vi har masser af interns, der kan gå i gang. Ja. Nej, de trykker bare på en knap, og så kører den bare sådan en rendering-program selv, og så finder den selv på nogle kameravinkler og sådan noget. Det er pissende, det er skide godt. Og så kan jeg sidde herovre i min stol og æde Joe Donuts. Ja. Og fik til den på. Og så sætter han over i stolen med sit Howard the Duck-kostyme på. Oh, ja. Yeah. Og så sidder han, jeg har faktisk tænkt på, om noget af filmen, men sådan har skudt den derhjemmefra, og så har han bare haft sådan en tv-skærm. Og så har han bare siddet og instrueret, og så er we'll fix it in post, no worries. Yeah. Hvad hedder han? Ewan McGregor, han sagde jo, at indimellem så stod de bare og sagde ting, og så klippede han dem ud og satte dem rundt og sådan noget. Det var lige meget, hvor man stod hen, og hvem man snakkede med og sådan noget. Men det hele det blev bare klippet i stykker stille, der hvor man skulle være, stukke de ting i hånden, du skulle have. Og så var det ligesom det. Ja. Og han sagde også, han har jo været ude bagefter og sige, at det der, det var virkelig, virkelig... Altså kun for pengene, fordi det var fandme... Ja, ja, man har alligevel lavet 3 film med manden, ikke? Så han er sådan lidt, synes jeg, det er da sådan lidt hyklerisk. Ja, men jeg tror måske også, at han greb... Ja, de har nok skrevet kontrakt for 3 film også. Altså. Men jeg tror også, han greb chancen, fordi at den gamle, i de gamle film, der var det Alec Guinness i den første, så han svinede også filmen at tage bagefter. Ja, det er også rigtigt. Det var stadigvæk Alec Guinness, og det er også ham, han prøver på at lyde lidt som... Altså. Ja. Han har også gør det okay. Altså. Det synes jeg faktisk, han gør nogenlunde, kan man sige. Han er en af de bedre ting. Altså, han har også udtalt bagefter, at Alec Guinness er en af hans sådan store, en af dem, han allerede ser op til. Så det er også derfor, han tog rollen. Det har jeg også nogen at sige til at tage sådan en rolle for det. Altså, men han viste jo heller ikke på daværende tidspunkt, at det ville ende sådan her. Nej. Jeg tænker, ikke nogen, der har set nogen af dem før, jo. Altså. Nej. Jamen, det er rigtigt. Hvis du var en skuespiller, der er ens største hit på et tidspunkt, det var en Trainspotting. Og du bliver tilbudt at være med i Star Wars. Er mand, der har lavet Star Wars og Indiana Jones filmene. Så siger man sgu ja. Det gør man. Ja. Det kan ikke gå galt, altså. Men når han så begynder at snakke om trade routes og sådan noget, så begynder man nok at blive sådan lidt... Altså, men vi har tænkt faktisk lidt den der stol, han senere har, den der Vice Gunroy, eller hvad han hedder, ham der med det store hoved, ham der asiaten der, space-asiaten der. Den der stol, der selv kan gå, jeg tænker, sådan en må Lucas næsten have haft på sættet, så kan han bare sidde der i sin stol, og så går han bare sådan, han gået hen, og så bliver han ikke bruge sin ben, så kan han bare gå derhen. Altså, jeg tænker lidt, når jeg tænker på ham, så tænker jeg så lidt på de der folk i Pixar's, Wall-E, ikke? Den bliver bare siddet i stolen, og så, we'll fix him. Ja. Jamen, det er rigtigt. Nå, videre. Vi har en masse god handling, vi skal igennem. Han får overtalt til at tage Jar Jar med som guide igennem Planet Core. Og så går det lige 2 minutter, så får vi det her quote. Where is it going? Don't worry. The force will guide us. Hvorfor så? Hvorfor? Hvad? Nå. Ja, nej, godt. Så kom vi til Naboo, og de finder ud af, at dronningen, hun er ved at blive hijacket, eller taget til fange. Og så redder de hende. Og, men Morten, hvis vi lige hurtigt kan gå lidt tilbage, fordi jeg er ikke helt færdig med det. Er du ikke det? Men hvad hedder det? Er du sikker? Det går lige så langt. Det overvej det lige, gør. Er du sikker? Du er stadig kun noget 10 minutter ind i filmen. Der vi er nede ved de der gongens, ikke? Yes. Så sidder man i biografen, og tænker man allerede, okay, det her, det ser sgu ikke så godt ud. Det er dårligt lavet. Altså, der er det meget, meget tydeligt for første gang, synes jeg, i filmen faktisk, hvor ringen det egentlig er lavet, og hvor meget en greenscreen det er. Der er på et tidspunkt, ham der sidder på sådan et eller andet dyr, han prikker til Jar Jar. Ja. Og så reagerer han sådan et halvt minut efter. Og et halvt minut efter, at han har reageret, så reagerer skuespillerne med en eller anden grimasse. Det er meget, meget mærkeligt. Det er meget, meget tydeligt, at det, sådan, det ikke er taget samtidig og sådan noget. Det, og det virker meget sådan, de reagerer for langsomt og sådan og der noget. Er faktisk også noget før det. Der er jo... det går helt tilbage. En af de der ting, der er altid svært, hvem man skal arbejde med greenscreen og bluescreen, og hvad nu arbejder med den her. Det der med at finde ud af, hvor øjnene skal være henne. Og da de står og snakker med Jar Jar inden de første gange, Ewan McGregor og Liam Neeson, det ser altså ikke særlig godt ud. Men har I set, hvordan de har optaget Jar Jar? Ja, det er jo en person, der gik rundt med det hoved over. Det var ham, der er Ahmed Best, der gik rundt med sådan en Jar Jar Binks hat på. Ja. Så skulle laves, altså... Ja, der er sådan nogle ører på. Fra Ringenes Herre og sådan noget. Ja. Bare, altså, det ligner noget... I tror, det er løgn. Men det er jo meget, altså, det er meget det er sjovt, at... Det er jo svært ved at finde øjenlinjen, eller hvad man kalder det, altså, hvor man skal kigge hen. Det er meget sjovt, fordi i Roger Rabbit havde de jo meget god eksempel, at de lavede nogle skuespillere, eller havde nogle pinde med nogle bolde på, så folk kunne se, hvor det var, at de kunne kigge hen. Meget, meget simpelt. Men det virker. Ja, altså det virker at lade skuespillere spille imod et eller andet. Sjovt nok. Ja, lige præcis, og så kan man jo klippe det væk. Virker det at lade skuespillere spille op imod noget, i stedet for bare at lade den spille ud i luften? Det er virkelig meget overraskende, men, ja. Men det er meget, meget, meget tydeligt, og der tænker man bare, kæft, det er bare dårligt lavet. Og så kommer vi ned i den der båd, som du siger der, den der nede under vandet, og den der guide, false guidance. Og der sker noget, jeg ikke helt forstår, og jeg forstod det heller ikke, da jeg så det i biografen. Det er noget med, at Jar Jar flipper fuldstændig ud og sådan noget, og siger, Maxi Big the Force stinks, og jeg ved ikke, at han hater bare på Force. Og af en eller anden grund, jeg ved ikke hvorfor, men han kan bare ikke lide the Force af en eller anden grund. Og så et eller andet, og så tager han fat i ham, og så ved jeg ikke, om han laver sådan en Vulcan neck pinch på ham. Det gør han. Og så falder han op, og så siger han eller med, jo, hvad det er, eller sådan noget. Og det er bare sådan mærkeligt. Fuldstændig underligt. Det giver ingen mening. Det har vi aldrig set de der Jedi's gøre før. Igen, lidt asshole-agtigt, også bare sådan lige nok ham ud, fordi han er træls. Altså, så kan de lade være at tage ham med. Jeg tror, det er derfor, at... De kunne have stukket et lysvær op i røven på ham, og så lige fået det overstået. Okay. Jeg tror, det er derfor, at efter film nummer 3, og så ind til film nummer 4, at det er simpelthen internt, det er ikke noget med The Sith, det er simpelthen internt, de er så skide fucking træt af de her Jedi's, at de bliver simpelthen bare, de bliver smidt i havnen. Altså, du kan altså ikke blame dem, fordi hvis de går rundt og opfører sig, så om de bare er, The Force, og dem vil guide os, og jeg er bare bla bla bla bla, og jeg befrier kun de slaver, jeg har lyst til at befri, og de andre har jeg ikke noget mod, og pathetic lifeform, jeg ved ikke hvad, og sådan noget. Så tænker man, okay, så er det fandme i orden, de får smidt dem på bordet. Så siger jeg bare, så skal jeg nok stå først i rækken til at dræbe de der younglings i episode 3, altså, hvis det er sådan et ideal, de der Jedi's ligesom lever efter nu, så... Og det er også her, synes jeg her, allerede her tænker man, og det er ligesom Gert sagde i starten, det her, det føles slet ikke ligesom Star Wars. Mm-mm. Det føles slet ikke som Star Wars. Hvad er det for en verden, jeg er inde i, hvor de render rundt med lysvær og sådan noget, og de siger, det er Star Wars? Fordi at det føles slet ikke som Star Wars. Må jeg fortælle, hvad der står rigtig mange gange i mine noter? Der står snak, snak, snak. Ja. Og der er simpelthen så meget snak i den her, og der er ikke ret meget action. Nej, og det er snak om ingenting. Altså, det ja, er sådan noget, og det er sådan noget, det er sådan noget, ja. Det er ved Senate hearing, og det er bla bla bla. Altså, jamen, det er ikke noget, at man skal have med en Star Wars film. Altså. Nej, det er sådan noget dialog, der forklarer os, hvad der sker. Ja. Det, der sker nu, det er, at jeg går hen til ham manden, og så prøver jeg at købe en motor af ham. Han vil ikke sælge mig en motor, før at jeg har nogle rigtige credits. Derfor går jeg et andet sted hen, hvor jeg kan lave de credits. Og han er så det var ham der, altså, hvad fanden sker der også det der med, at nogle af dem her, de er, hvad hedder det, immun for the force, eller for kraften, eller hvad fanden vi skal kalde det på dansk? Yeah. Jamen, det har vi set i de gamle, det er Jabba the Hutt også. Det er nok de der... Ja, det er faktisk rigtigt. Men der er ingen dialog. Der prøver han også, hvor han så lige bliver nyt i... Men det er jo ikke dialog. Det er jo sådan, det er jo bare sådan, det er bare information. Så det er for eksempel det der med, ja, det der, hvor de der Viceroys tænkte, at de har lavet den der aftale med Darth Sidious, og han så hiver Darth Maul frem, så we should not have made this bargain. Så er alle med, godt. Altså, og sådan er det bare hele vejen igennem, det er bare informationsniveau. Jeg vil til Coruscant, det må du ikke, godt. Ny konflikt. Altså, det er bare... Men det er jo, altså... Altså, han har jo fra starten af valgt at skrive tre film. Altså, han vil forklare historien om Obi-Wan og forklare historien om Darth Vader. Og det er helt klart det forkerte sted at starte, fordi hvis man skal derind, så det at tage så ung en gut som Jake Lloyd og forklare den allerede derfra er simpelthen bare rædselsfuld. Ja, og så er der det der, og det kommer vi til at snakke om senere, men så er der jo den der undertone af, at det er nærmest, jeg ved ikke om det er noget seksuelt, men det er i hvert fald et eller andet forhold, hun skal have til den her lille dreng. Altså, det er også lidt... Har du set din næste film? Er det ikke så lidt mærkeligt, altså lidt creepy? Eller er det bare mig? Ja, i hvert fald, der kommer i hvert fald lidt lille smule, altså, seksuelt indover. Hun er jo 18 år gammel, og hvor gammel er han? Han er 12 år eller sådan noget, ikke? Han er ikke 9 år. Er hun ikke 14, han er 10 eller sådan et eller andet? Okay, jeg tror, hun var ældre. Men nu, synes... nu ved jeg, at du lige har startet med Game of Thrones, Christoffer, så det der, lige præcis det der, håber jeg ikke generer din sarte nærmere, fordi så tror jeg bare, du skal stoppe der. Jamen, det er rigtigt. Jamen, noget andet jo, det er også, hvis du får en, der er 26 til at spille over for en, der er 4, og du siger, hey, han er 10, og hun er 12, ja. Ja, så sidder man og tænker, jeg har godt nok hørt, at piger, de udvikler sig hurtigere end drenge, men... Det der, det er sgu alligevel fjollet, folkens. Ja, men det er også derfor, jeg tror, hun er 18. Altså, jeg vidste ikke, at hun skulle spille 14 her i, faktisk. Det er jeg faktisk ikke. Jeg mener, hun, det mente jeg simpelthen stil. Fordi jeg er ikke sikkert, at alle personer eller arter, hvad man nu skal sige, ældes. Ej, men de er jo tydeligvis humanoid begge to, ja. Jo, men det er heller ikke sikkert, at de ældes i samme hastighed. Nå, så vi kan så anerkende, at han er 40 i de år, han eller hvad? Det kan godt være, det kan godt være. Det er sådan 100 år. Ja. Skal i gang med. Godt, vi går videre, hvis I kan holde til det. Jeg synes, du prøver, ja, du giver den allerede for meget credit, når du prøver at forklare det på den måde, det kan være, at det ikke bliver gammel på samme måde. Ja, okay. Jamen det er man nødt til, fordi det er jo det. Ja. Altså, det er altså, den eneste måde, man kan overleve. Det er sådan en overlevelsesmekanisme, der træder ind. Jeg sad og tænkte på det undervejs. Ja. Og ja. Men det kan godt være, det er bare mig. De kommer ned på Coruscant. Vi møder dronning Natalie Portman Keira Knightley. Jeg forstår ikke det med de to, fordi jeg forstår godt ideen med, at de skal bytte hele tiden. Men de bytter reelt hele tiden. Altså hver anden minut har de byttet, og der er ingen, der lægger mærke til det. Ikke en. Med mindre man kigger rigtig godt efter. Og alle andre. Og så også Keira Knightley, hun har mere robotstemme. Jo, lige lige, jeg kan lige prøve at se, her har jeg lige et klip fra bum, bum, bum, bum, bum, ja, bum, bum, her. I may never see her again, so I came to say goodbye. We will tell her for you. We are sure her heart goes with you. Helt vildt. Yes, det er bare sådan Siri. Vi vil tell her for you. Du spørger Siri om et eller andet på telefonen. Yeah. I found these for you. Jeg vil selv, hvis man sætter den til at læse op, så har den mere følelse indeni. Altså, det er jo... Eller Google Voice. Eller noget. Google. Og så har George Lucas, han står lige og siger, ja, det er perfekt, det er perfekt. Så, godt, jeg fik hende, mand. Hun er kraftet med sig. Den sagde bare, I cannot believe that. Men jeg tror, han sov. Han har grint hele vejen til banken, tror jeg. Ja, indtil hun blev hyret på, altså, hun blev nok også hyret på nogle andre film, hvad hedder den, Pirates, på grund af det her, måske. Det ved jeg ikke. Ej, det er Knightley. Det er Knightley. Ah, ja, nå. Jamen, det kan godt være. Der gør hun det bedre. Ja, ja, jo, jo. Ja, vi møder dronningen, de bliver taget til fange, de bliver frigivet igen, og de beslutter sig for, og medmindre du har et eller andet, Christoffer, så, ja, så kører vi lige lidt hurtigt over, nej. Ja, det er, vi er ikke færdige med de her decoys, det bliver vi lige nødt til at diskutere lidt, okay. Og snakke. Det gør vi. Okay, du siger, du forstår ikke det. Jeg forstår heller ikke det her decoy. Hvordan fungerer det her decoy-system? Er det sådan lidt ligesom Saddam Husseins decoys, nogen der sådan bliver udvalgt til det, og så bliver de sådan til tvunget til det, eller frivillige, eller... Og hvor meget magt har den her decoy? Fordi hun har jo faktisk... Åbenbart meget. Lige så meget magt som dronning, ikke? Hun skal lige kigge på hende godt nok, og så dronning, hun skal lige sige, ja, okay, det er okay. Men når dronning ikke er der, så har hun jo bare magt til at... Hun sidder der en af de døde, der... Og, hun sidder jo ved siden af hele tiden, jo. Ja. Hun sidder også til en af... Ja, måske er det i virkeligheden The Decoy, der har alt magt. Har I tænkt over... Det kan være, det er det, der... Hun sidder lige ved siden af. Ja. Stod ud på at slå nogen ihjel, så bruger man oftest en bombe. Hvad fanden hjælper det, så du sidder lige ved siden af stolen? Hvis du ser starten ikke... med episode 2, så kan du jo se, at der lykkes det jo at bruge decoyen. Ja, ja. Der virker planen. Ja, det gør, så planen virker. Men det sjove er jo, at alle de steder, hvor at dronningen har skiftet med sin decoy, at det sted, hvor at det er Padme, der rent faktisk er i fare, fordi, lad os se, vi lander på Tatooine, og så har vi et hold, som bliver i rumskibet. I sidder bare stille og spiller lidt Xbox, ja. Og så har vi nogen, der går ind i den her gangsterby, hvor I har en meget, meget lille chance for at overleve. Ja, og så tager vi så rigtigt med. Lige præcis. Ja, så Qui-Gon, han siger også, at det er en dårlig idé. Men ikke, selvfølgelig ikke, han ved, at det er den rigtige... Bare, det er en Nej, fordi han er jo kun Jedi. Han kunne måske lige glukke ind i kajen på hende, hvis han har lyst til det. Det er så noget andet, der er sjovt. Fordi åbenbart i den her, der kan Jedi Knights læse tanker. Yeah. Eller se, hvad der foregår på bagsiden af en iPad. Der Anakin, han kommer til den der prøve senere. Det ved jeg ikke, hvad der sker. Det er en iPad med et håndtag. Det er sådan en spejl. Ja. Jeg sad og tænkte på den der med prøven. Det var faktisk gennemsigtigt, det var derfor han kunne se det. Ja, men jeg tænkte den der med den prøve der, han måske da kunne se det i vinduet bagved den. Han måske da kunne lige se genskinnet der så. Altså, shit, det er rigtigt. Yeah. Eller så er det Yoda, der sidder og laver håndtegn til ham ved siden af. I can't believe they bought that. Oldest trick in the book. Perfekt. Har du mere, du vil sige? Eller ja, men det er de her decoys her. Jeg ved ikke, om vi er helt færdige. Det er jo lige meget, der er så meget, der ikke giver mening i den her film. Hvis vi skal det hele igennem... Har Anakin været der nu? Nej, vi er ikke landet på Tatooine endnu. Nej, okay. Anakin. Godt. Jeg synes, Christoffer, han skal lige kortes lidt ned i tid her fremover. Jeg slukker for Christoffer. 1, 2, 3, sluk. Og så... er vi landet på Tatooine, fordi de får jo det her rumskib og finder ud af, fuck, vi glemte tank benzin. Og så siger Benny, jeg fyldte kraftedeme på for en femmer i går. Og så finder de ud af, nej, det gør han så ikke. Og så er de nødt til at lande på Tatooine. Og de lander lidt uden for byen, og går ind for at, det var vist noget med en hyperdrive, der er gået i stykker. Og så går de ind til byen for at købe nogle dele hertil. Og så, så møder vi jo slavehandleren, / brugtbils, sælgeren, Watto. Watto, ja. Og han er, altså ham kunne jeg godt lide. Det var en karakter, jeg ikke kunne forstå, og han gav mening. Det er sjovt, ikke? Altså, Watto er næsten den mest interessante karakter i den her film. Altså, det er lige før Watto, som computergenereret figur, han er jo meget mere interessant end de her mennesker her. Fuldstændig. Han virker meget mere... levende, end det her mennesker gør. Det er jo absurd. Og det er jo sjovt, så her igen ser vi, hvad for en person Qui-Gon er. Vi kommer i en scene som den her. Credits will do fine. No, they won't. Credits will do fine. No, they won't. What, you think you're some kind of Jedi waving your hand around like that? I'm a Toydarian. Mind tricks don't work on me. Only money. Hvor han simpelthen prøver at snyde sig igennem alle de her, altså vi har ikke nogen penge, så vi stjæler for folk. Skal vi ikke bare stjæle for folk? Vi stjæler for folk. Godt, det er det, vi gør. Jeg er Jedi, jeg kan fandme gøre, hvad det passer mig. De er alle sammen pathetic lifeforms. Her kommer the Jedis, what's the fuck out, altså. Så, men det er også her, vi møder Anakin for første gang, hvor vi får den her, fantastiske, nu skal vi lige se. Are you an angel? What? An angel. I heard the deep space pilots talk about them. They're the most beautiful creatures in the universe. Som du sagde tidligere, man kan knap nok skrive det, men man kan kraftedeme ikke sige det. Det var dumt. Og der har vi, ladies and gentlemen, der har vi den værste ting ved den her film overhovedet, det er Jack Lloyd. The Antichrist. Så frygtelig. Og man har så meget lyst til, at man kunne gå ind i filmen og så bare sparke ham, indtil han holder op med at bevæge sig. Var der ikke noget med, at der er nogen, der agiterede meget for, at vi skulle se Mission Julegave på tidspunkt? Skal vi ikke lade jo, være med det? Jo. Det er han sparket, det, den skal jeg nok lade være med. Han er med i den. Det er ham, der er Arnolds søn, så vil jeg huske. Ja, så er han sikkert irriterende. Det er god til at være. Er det ham, der er med der i? Ja, er det ikke ham? Eller forbinder han med noget? Det er måske Alene Hjemme 3. Ja. Det er en anden af de der elendige familiefilm dengang. Fordi Mission Julegave har jeg også set i biografen. Bare for, jo, er det den næste? Er han kraftedeme med i. Er det det næste? Nej, film, som indramme det bare nu, hvis det er. Det er han det, er med i Mission Julegave. Ja. Jeg vil gerne høre det nu, hvis det er, morgen. Ja, den næste film, ja. Sådan jeg kan... Nå, men, ja, vi møder Anakin. Han er jo sådan lidt en prodigy. Han kan lidt af hvert. Ja. Og det er også her, altså filmen går jo fuldstændig i stå her, fordi som du siger også, ja, vi ved ikke lige, manuskriptet ved ikke lige, hvad vi skal gøre ved jer. Vi kan ikke lige finde på nogle aktive roller, hvor I kan spille nogle afgørende betydning for filmen. Så vi placerer jer bare ude på det her rumskib, og I laver ikke rigtig noget. Jo, I kigger lidt på motoren og sådan, men vi ser ikke rigtig, I laver noget. I sidder bare ude i det her rumskib, og så skal I bare blive siddende der. Og I skal bare blive siddende der. Vi har godt noget et ekstra lysvær og sådan noget, men der er ingen grund til at låse rumskibet eller noget som helst. Det er bedst, du bare bliver siddende ude i det rumskib der. Ja, især. Altså, der er jo nogle militærfolk. Så hvorfor ikke lade dem blive derude, og så lade de to Jedi's gå ind til byen? Jamen, fordi det ville give mening. Altså, hvorfor? Det er bare sådan lidt... Og man synes også bare, at Obi-Wan er en 1000 gange federe karakter end Qui-Gon et eller andet sted. Det her, sådan har jeg det i hvert fald lidt. Så, fordi Qui-Gon er bare et røvhul, og det synes jeg ikke helt, at Obi-Wan er. Ikke endnu i hvert fald. Så det er bare det der med... Det er bare lazy scriptwriting, one-on-one. Altså det der med... vi kan ikke lige finde ud af, hvordan vi skal integrere den her karakter i historien. Men vi placerer ham bare lige i en passiv tilstand herude, hvor han overhovedet ikke gør noget som helst, hvor han bare er der. Jamen, det er rigtigt. Vi kan lige så godt slå ham ihjel, og så genoplevet ham. Altså det... Ja, det har så givet noget dramatisk, kan man så sige. Det har givet noget dramaturgisk fremdrift, hvis han er blevet skadet eller et eller andet, de skulle finde noget medicin til ham eller et eller andet. Men ja, han sidder bare derude. Og så det andet, det her, du siger der med, at de prøver at snyde Watto, ikke? Men det er også sådan lidt, man har jo set det der rumskib, det er nærmest sådan en Cadillac-udgave af et rumskib, ikke? Det er nærmest bygget af guld, det der rumskib, ikke? Så hvorfor fanden tager de ikke et eller andet for det rumskib og prøver at sælge det i stedet? Hvad med alt det der tøj, hun har? Hun har jo kraftet med 700 forskellige sæt tøj. Jeg siger også, hun har ikke tøj nok til... Og det er meget sjovt, fordi de går ind og spørger ham, Watto der, og han siger, ej, der er ikke andre end mig, der har sådan en ting. Jeg har lige præcis den sidste, i stedet for at gå hen til den der bilhandler, som ligger ved siden af, og spørger om ikke de lige... Ja, det er en ret stor, altså det er jo en ret stor by, eller har man indtryk af, ikke? Altså, og jeg ved heller ikke, hvad det er det der med, hvorfor de alle sammen skal, hvorfor vi skal ud på den der Tatooine, fordi hvad er det Tatooine lever af? Altså de er ørken, og så har de, ja, så er der sådan noget gangster og sådan noget, men de lever jo sådan, ja, det giver ikke mening. De lever podracing, indtil alle folk er blevet slået ihjel, fordi tydeligvis så er der kun Sebulba, der overlever alle de her podrace. Ja, men alligevel så stiller folk op. Men altså, ja. Så det er derfor, vi ikke ser podracing i firen, fordi at alle folk, der laver det her, de er sådan set døde. Men podracing er blevet gjort ulovligt i den nye, dengang Imperiet kommer til, så det første de gør, det gør podracing ulovligt, fordi der er bare så mange der dør i det. Men podracing er jo faktisk en af de største problemer i den her film, altså det er jo, at de har brug for noget action. Den eneste måde, man kan lave noget action, som er børnevenlig, fordi det her er jo kraftedeme med en børnefilm, det er ved at lave sådan et eller andet racerløb. Det er sådan lidt ufarligt, og hvis du slår sådan en eller anden lille... Jamen, hvis du slår en eller anden lille hamster ihjel, den der han racer imod, så gør det jo ikke noget. Nej, for de er jo ikke rigtige, de er jo bare ikke mennesker, så det er jo fint. Nej, altså det er jo bare sådan... og det er jo sådan et desperat forsøg på at få et eller andet action ind i filmen, fordi den skal jo vare i hvert fald 2 timer, inden vi kan slukke for lortet, ja. Men det er jo også, man ser også, da man ser den, så tænker man også sådan, kan vi ikke bare snakke om i gang med det podrace, fordi alting går bare i stå, alting går bare... Fuldstændig i stå. De prøver at forklare meget, meget, meget, meget, jamen jeg ved ikke. de prøver at forklare det der med, at han har hurtige reflekser, og han er den eneste, der kan gøre det her, og det er sådan en opbygning til, at han... Altså, der er også nogle småting i det podrace, der går igen senere med, hvad hedder det, Luke Skywalker. Også altså der, da de angriber dødstjernen i den første film. Ja, okay, ja. Men ja. Der er faktisk, der er ikke nogen, ellers rigtig nogen grund til, det er der. Nej, altså, der er så mange... Der er en stor grund. Nu, jeg tror ikke, I har hørt efter, fordi efter vi har mødt Watu der, så kommer en sandstorm. Det er jo træls, det sker. Og så inviterer Anakin dem hjem til sin mor, og de kommer til at snakke lidt, får lidt whisky, og så finder de ud af, vi har kræftet med brug for nogle penge, fordi så kan vi ikke komme videre. Og så kommer de til at snakke, og der er jo ikke nogen, der kan lide dem derude. De er landet et rigtig træls sted. De er simpelthen de eneste Republic-friendly personer, der findes på planeten. Det anerkender hans mor. Og der er kun den ene mulighed. Der er kun den ene mulighed for, at de skal have penge, og det er, hvis de deltager i det her podrace. Det kan igen, godt ses. Igen, som Christoffer har sagt det på gang, lazy writing. Nej, det giver mening, fordi det er den eneste mulighed. Og så er det jo, de begynder med det her dyb, så kommer noget dyb snak, fordi det er jo farligt, men så er det, moren siger det her. There is no other way. I may not like it, but he can help you. He was meant to help you. Ja, det var godt, hun ikke lavede film sammen med Bill August lige derovre der. Ja, hun er faktisk også irriterende. Jeg synes faktisk, det var rigtig, rigtig træls. Hende kan jeg faktisk godt lide, ellers normalt. Men ja, hun er ikke særlig god. Men det er jo ret generelt for alle de der skuespillere, der er gode skuespillere. Ewan McGregor, Liam Neeson, Pernille August og... Altså, alle dem, der er med, at de kan jo godt. Men de bliver simpelthen ødelagt af det der manuskript, det bliver ødelagt af Green Blue Screen og George Lucas bag kameraet. Fuldstændig. Siddende altså, i How the Dog-kostymen. Altså. Det hele starter et eller andet sted med manuskriptet. Altså manuskriptet er frygteligt, og jeg tror ikke, verdens bedste instruktør kunne ikke have fået en god film ud af det her, fordi... Det tror jeg, det er fuldstændig rigtigt, fordi den er så ødelagt fra bunden af den her, at man kunne ikke lave en god film ud af det her. Det skulle have været startet forfra under The Straight Federation. Man kunne godt lave en god film, altså man kunne godt lave nogle gode prequels, men man kan jo ikke lave en god film ud af det her manuskript. Man kan også godt se, han har jo haft, altså grunden til det der med The Straight Federation, det er også fordi, jamen, vi skal jo have noget, der minder lidt om imperiet, men ikke er imperiet, så hvad kan vi finde på? Og så finder han på det der trade. Altså han er også, det er jo det, der er problem med at starte med en prequel, ikke? Altså man skal jo lave noget, der ligner noget, men det må ikke rigtig være det, og det skal alligevel være nyt. Altså det er jo fandme en svær genre at lave noget ordentligt, ikke? Altså, ja, og ungerne kunne godt lide Wall Street, så laver vi nogen ligner det. Eller hvad? Hvad tænker du på? Med alt det med penge og med, ja, altså det der med treaties og med blockades, okay, altså at det kører meget i den retning der med alle de der nærmest fagudtryk, han har været hen og finde en eller anden ordbog, hvad hedder han, George Lucas, altså. De lavede, det virkede da i Godfather, det lavede de en prequel. Ja, det var jo. Og det fungerer, men ja. Det er jo en prequel sequel, kan man sige. Jo, men det fungerer bedre. Ja, det fungerer meget bedre. Altså, det fungerer også i Batman Begins, ikke? Der fungerer det også fint. Altså, det er bare, det fungerer bare ikke i den her, fordi at der er ikke nogen overraskelser. Nej. Du bliver ikke overrasket, når var det sådan, han mødte ham. Ej, hvor spændende. Det er godt, det havde jeg aldrig tænkt. Og du er egentlig også ligeglad. Det er ikke en historie. Og det er det, der er det største problem med alle prequels. Det er ikke en historie, der behøves at blive fortalt. Det vil være meget mere interessant at se, hvad der skete med universet, efter imperiet var faldet. Meget mere interessant, fordi det er en usikker tid. Det er en tid, man ikke har været i. Ikke har været i universet før. Der findes jo også en alternativ måde at se Star Wars-filmen på også jo. Altså, hvor de helt glemmer, at der laver den episode 1. Ja, fordi det sad jeg også og tænkte over. Det er rent faktisk den bedste måde at se den. Så skal man se den i den række, for man skal se 4'eren, man skal se 5'eren. Og så da han så finder ud af, at Darth Vader er hans far, så ser man 2'eren og 3'eren for lige at få forhistorien. Og så slutter man af med Return of the Jedi. Og der er ikke rigtig nogen grund til, at den er der. Jamen, der er en grund til etteren, fordi at alle de der ting, det eneste grund, der er til etteren, det er et eller andet sted at få etableret lidt af det forhold der. Men, det der forhold mellem Anakin og Padme, det bliver jo heller ikke sådan, Det er jo heller ikke rigtig etableret, men de bliver jo ikke kærester på nogen måde. Og så møder de hinanden igen, og han spiller jo også med et bræt, ham der i den anden film, ikke? Og så møder de hinanden igen, og de refererer ikke til noget af det, der er sket i den her første film. Hun siger, at hun kendte ham på Tatooine. Det siger hun på et tidspunkt. Ja, okay. Men der bliver ikke ret meget refereret tilbage til. Der bliver også refereret til, at han er vokset. Ja. Ja. Det er det, der normalt sker, når der går noget tid. Altså, ja. det er simpelthen så... Det der... Altså, jeg tror også, George Lucas prøver også bare gennem episode 1. Altså, den er jo bare... Den er jo fuldstændig ligegyldig. Han prøver jo ikke gennem den. Han har jo releaset lort i 3D igen, jo. Der sker ingenting, der har betydning. Der, hvis nu... Qui-Gon, når han dør, hvis det nu havde formet Obi-Wan-karakteren på en speciel måde, så man følte, at han var virkelig blevet mærket af det her. Men det føler man jo ikke. Det føler man ikke. Altså, den har ingen relation, den har ingen konsekvens for Star Wars-universet, her. Og derfor er den fuldstændig uendelig ligegyldig. Den har jo lidt, fordi vi startede jo på det der med Anakin's angst for at miste sin mor. Ja, det er sgu da ikke så mærkeligt. Altså, det kommer nej, vi også men, til. Nej, men det er jo bund og grund det, som, som vi bruger slutningen af filmen på. Jo. Men det er jo bare, det bliver jo meget bedre etableret i den. Jo. Ja, meget bedre. Men det bliver etableret bedre i den tredje film. Men på den her måde får vi jo vist, at det ligger dybt fra ham. Det er jo allerede, da han som lille barn bliver fjernet fra sin mor, at han simpelthen bare har den her angst for at miste hende. Og så har han ikke set hende i toren i rigtig lang tid. Ja, og så ryger hun. Igen, etablerer man igen asshole-mentaliteten ved Jedi's, ikke? Og jeg prøvede at befri din mor, men ikke sådan, faktisk ikke sådan rigtigt. Bare sådan, jeg prøvede lige at se, det gik ikke. Godt nok, vi tager bare drengen. Og så da han så bliver befriet fra moren, han bliver ikke befriet fra moren, da han så bliver befriet og kommer med dem op i rumskibet, så sidder han bare selv op i det der rumskib. Han sidder ikke sammen med nogle mennesker, eller nogen, der sådan lige snakker med ham, og hey, det skal nok blive okay, og sådan noget, og nu skal du godt nok være alene, og din mor, hun bliver nok måske dømt til døden, fordi at, du er stukket af, eller hvad ved jeg, der kan ske alt muligt med hans mor, og du kommer aldrig til at se hende igen, fordi du må ikke have nogen kontakt med hende. Men der er ikke nogen mennesker, der lige tager fat i ham, og sådan noget. Det er Jedi, det er bare, ej, det skal han bare lige, det klarer han bare selv, det der. Walk it off. De der psykologiske trauma, det er sådan helt, man tænker sådan, det er helt ligesom i Full Metal Jacket der, hvor ham der gunnerpile, han bare får lov til at være i fred, ikke? Det er sådan lidt det samme. Det er en gunnerpile episode waiting to happen. Og det sker jo, altså det ender jo stort set på samme måde. Han går også fuldstændig berserk og skyder alle. Ja. I am in a world of shit. Så det er jo stort set også det samme, der sker her. Han går også fuldstændig amok med en shotgun og skyder alle. Det kunne være fedt, hvis han sagde det i den tredje film, det der. I am in a world of shit. Og så skød hovedet af sig selv. Du mangler det jo, dit quote. Your things, the heaven was gone. Yippee! Det lyder ligesom et Disney-film, det der. Ja, yippee! Det er Disney, der har det nu. Ja. Jeg har bare lyst til at plukke ham i baghovedet. Men det sjove er jo, at vi kommer forbi det her pod race. Og så ved jeg ikke, hvad der sker, men der dør jeg en lille smule indeni. Min noter og min beskrivelse af, hvad der sker i resten af handlingen, er sådan meget, meget stikordsform om, at nu er den slut. Det var der, jeg slukkede. Ja, og så er der over en time endnu. Langt over en time. Jeg kunne ikke mere. Jeg orkede det ikke. Det var bare sådan noget fækalie lort resten af det. Altså, det er spændende ved The Pod Race egentlig. Det er jo sådan set, hvor meget de har hugget fra Bjergkøbing Grand Prix. Ja, det sad jeg også og tænkte på. Ja. Du hugger det rigtig meget. Kameravinkler og mundet. Ja, altså. Ja. Den har været en kæmpe inspiration. Hvis jeg forstår simpelthen ikke, bortset fra, at jeg forstår ikke, hvorfor at de skal sidde lige bag motorens udstødning og få det lige fjæset. Ja, det er jo fordi, det skal ligne Spartacus, må du jo tænke på. Ja, Ben Hur nok. Ja, Ben Hur, undskyld, ja. Det skal men, ja, men stadigvæk, det var en hest. Det her, det er en stor motor med en flamme ud af. Lige fjæset. Ja, og det fede er så, hvis der sker et eller andet med din port, så kan du bare trykke på nogle knapper, og så er den fikset igen. Så altså, den kan fikse sig selv. Og hvis motoren lige pludselig siger stop, så er det dit hoved, der tager fra. Ja. Og så det er lidt noget andet med en hest, synes jeg. Men, men du har ret i, at der er rigtig meget for Bjergkøbing Grand Prix. Helt op til det der med, at skurken han saboterer bilen. Ja. Og så bliver det et problem senere. Og så den her... Jeg synes faktisk, hvis jeg skal give den lidt ros her, så synes jeg faktisk, at den scene er meget... Det er en blanding af computereffekter og praktiske effekter, så vidt jeg husker. Og det synes jeg godt, man kan se. Og jeg synes, den fungerer okay på sådan et altså, den er ikke spændende, eller den er ikke god, men den fungerer okay, og jeg var okay med. Jeg synes, lyddesignet er rigtig fedt til de der biler, eller hvad fanden de der pods. Og jeg kan rigtig godt lide, når de lige sådan starter dem op og sådan noget. Det, og jeg synes, de der forskellige figurer, der er, og sådan, når man spiller på det og sådan noget, det er okay. Men den der scene er alt for lang, og der sker ikke nok udvikling i den. Dengang C-3PO, han siger det der, they have to complete two more circuits. Oh no. Så tænker vi det samme. Wow. Han siger til publikum, ja, prøv lige at hænge lidt ved, det kommer til at tage to runder endnu, og vi ved godt, det er lidt kedeligt, men prøv bare lige at hænge, bare lige hænge lidt på. Ja. Yeah. Og der, hvor Jimmy, eller hvad hedder hun, Anakin's mor, står og kigger på den der iPad med de her horn på siden der. Det er også mærkeligt. Det er fed. Det er en fed iPad. Ja, det er det. Jeg er sådan en Bull Rush iPad. Ja. Jamen, det er rigtigt. Og det er hende, der siger, at hun tør ikke at se det, og så får hun stukket den der lige i fjeset. Hold lige den her. Ja, du skal se det. Det er igen de der fucking Jedi's der. Det er også Qui-Gon, der gør det. Ja, fuldstændig. Ja. Ej, du skal se det. Jeg ved, det er bedst for dig, at du ser, at din søn han brænder op og dør, hvis det kunne ske. Og lag mærke til Anakin's lille ven, ham der, den grønne, med masken på. Han tydeligvis ikke kunne se, hvor han løb rundt hen, for han løb rundt i alting, eller løb ind i alting. Den der lille Greedo. Ja, ja. Mini Greedo. Han kunne ikke se en skid ud af den maske, fordi han løbede bare alle de forkerte steder hen. Jeg sad bare og ventede på, at de kunne kalde ham Greedo. Så nå, skal vi kører lidt hurtigt videre, fordi ellers så bliver vi aldrig færdige, og der er allerede gået en uge med at optage. Ja. Og vi er nødt til at komme videre. Ja, vi er nødt til. Altså, jeg har det ligesom den der film, man sidder fast i den. Altså, man kigger på uret konstant. Og, ja. Jeg kiggede på uret første gang efter 26 minutter. Efter 20 minutter, jeg kiggede allerede, at det kom ned på den. Jeg ville give den en chance, fordi jeg tænkte, men 26 minutter, der kunne jeg ikke mere. Der kunne jeg virkelig ikke mere. Det var godt nok hårdt at komme igennem. Den her film, og nu kan godt være, at vi snakkede om den sidste gang, men den her film mangler i høj grad fremdrift. Ja, jeg sad faktisk og tænkte på dig, da jeg stod den. Især da vi kommer ned på planeten, der dør alt bare. Ja. Alt dør. Alt liv, alt det er bare total wipeout. Den her kan du da sagtens sige, at den mangler fremdrift. Men vi får jo Anakin kommer med. Han bliver stjålet fra sin mor, og hvad det hedder, Morpheus eller Qui-Gon tager jo Anakin med til det her Jedi Council for at overbevise dem om at de skal træne drengen. Og så i baggrunden, så er det hele tiden været sådan lidt med Darth Maul. Det er også begyndt at komme. Det er rigtigt. Ham har vi set. Ja. Han vi så ham. De kæmpede faktisk mod ham første gang ned i Tatooine. Han blev sendt afsted. Vi havde sådan en meget underlig... jeg har lige et klip her, som jeg synes, jeg ville spille for jer. Det er fantastisk. Move against the Jedi first. You will then have no difficulty in taking the Queen to Naboo to sign the treaty. At last we will reveal ourselves to the Jedi. At last we will have revenge. Hævn for hvad? Ja, det bliver aldrig, det får vi aldrig at vide, men det lyder jo vildt. Altså, han er jo ond, hvis han vil have hævn, ikke? Men man sidder sådan og tænker... Det er fair nok, han er ond. Det skal bare give mening. Det her, det er bare... Ja. Og han er ond. Var det ikke noget med Jedi, at de slog alle de der Siths ihjel? Jo, Sith Lords. Ja. Nå, det er. Så er det sgu okay. Ja. Det kunne de godt bare lige have nævnt, måske. Ja, det er jo så også Revenge of the Sith. Men det kunne de godt have nævnt her. Altså, nu havde jeg ikke set træerne på det her tidspunkt. Så det vidste jeg ikke. Nej, men så måtte du lige vente på. Så måtte jeg lige vente de der par år, og så ville det lige pludselig give mening. Ja, en større helhed. Darth Maul kan jeg sådan set godt lide. Jeg synes, han er noget af det eneste gode i filmen. Han er bare alt for lidt med. Han er faktisk også det eneste, de banker alle de her film på. Altså det eneste, du ser fra alle de her nye film, det er Darth Maul og hans double saber. Ja, det er ham, der er på plakaten til... Ja. Re-release af den i 3D også. De lavede jo også den plakat, hvor Anakin står foran den her sten, hvor der er en skygge af Darth Vader bag op af stenen. Ja, der var faktisk bedre ting end film. Det var fantastisk, den der plakat, og det sad man bare, altså, der var jo ikke, altså, der var jo ingen ondskab i Anakin på det her tidspunkt, så den, det var en fantastisk plakat, men man forventede nok lidt mere. Lidt. Så, men noget andet er også det her med, at han er, jeg ved godt, vi er ikke til slang her på det nu, men det gør vi så alligevel. Det er selvfølgelig det, der er vores job. Det er det, that's what we do every week. Ej, noget andet det er det her med, at han er slave. Og det er sådan noget mærkeligt, når det her med, at de er slaver. Men alligevel så har de deres eget hus, og han er ikke sådan, det er ikke fordi, han bare sådan skal arbejde helt vildt sent. Han får lov til at gå lidt tidligt hjem og arbejde lidt på sin robot ved siden af. Og sådan noget. Han har plads, og han har råd til at lave en robot ved siden af, og han har råd til at flyve potrace ved siden af. Og også tid klart, til det og sådan noget. Klart, han værre ejer. Ja, han er ikke, jeg synes ikke, Watto er ond ved ham. Det synes jeg ikke. Altså, jeg fik faktisk lidt ondt af Watto, dengang han tabte ham. Altså, han ser helt bedrøvet ud, og det er faktisk også efter, at asshole Qui-Gon, han har snydt ham ved at lave det der med den der terning, det der, lige lave det der trick, der sådan lige hopper rundt. Ja, altså... Han snyder i gambling, altså det er ligesom, at han går i et casino. Jeg tror også, han går i et casino, Qui-Gon, og så kører han bare... Ja, den skal bare være på rød, og så drikker han sig fuld på pengene. Nej, han er bare total asshole. Det sjove er jo, de kommer op til det her council der, hvor Yoda så siger til ham, du må kun have en lærling. Så siger han, så får I Obi-Wan, så tager jeg ham her i stedet for. Væk med Obi-Wan. Vi siger, han er klar. Ham, værsgo, tag ham, væk, hund. Det er også bare sådan fuldstændig... Jamen, okay. Tak, måske. Jamen, jeg tror, det er Obi-Wan, jeg følte. Han bare, ja, yeah. Thanks a lot, asshole, har han også bare tænkt, ikke? Altså. Men han er virkelig, det er sjovt, fordi det huskede jeg slet ikke, men han er virkelig meget nedladende og, røvhulsagtig hele vejen igennem. Men vi kører videre, medmindre Christoffer har et eller andet... vi skal videre. Dronningen tager tilbage til Naboo, fordi... Hvorfor hun gør det lige præcis, det er lidt mere i gråzonen. Det er sådan lidt bare fordi-agtig er vist forklaringen. Fordi... Ja, det er noget med, at hun tror ikke på, at hun ser jo, at det der politiske system, det fungerer ikke. At de debatterer bare, der sker ikke en skid. Nå ja, vi har glemt den her senatsscene. Vi har det er skide lige meget, hvorfor hun tager tilbage. Altså, de skal bare have, de har brug for, at den her film den slutter på et eller andet tidspunkt. Det er de selv fundet ud af. Og vi skal have et eller andet kedeligt lort ind imellem, så hun skal et andet sted hen og lave kedelige ting med kedelige mennesker, der ikke giver nogen mening. Fair nok. Vi havde General Zod, han var med deri. Ja, kneel before Zod! Det kunne han da godt have sagt, da hun sagde, at vi skal kræftet med han naden leder, så kunne han sige, du holder bare kæft. Kneel! Var det Michael Shannon, der var det, eller? Ja. nej, ikke lige for ham. Darren Stamp, ja. Jeg savnede ham også i den nye Star Wars. Ja, jeg synes, Terrence Stamp, han er... Jeg tænkte bare nu, når I har set Man of Steel, så ved det bare lige var ham, I tænkte. Nej. Han er ikke rigtig General Zod i den nye. Nej, det kan kun være Terrence Stamp. Det synes jeg. Han er ikke... Han er lidt for... Ja, jeg ved, nej. Det er en anden dag. Det er en anden diskussion. Godt. Dronningen tager... Den her senat, den er lang. Den er dum, og den er lang, og den er træls. Og den giver ingen mening. Nej. Jeg elsker det i Simpsons, de har gjort grin episode Hit the Phantom Menace. Og der er det sådan en, walker for der er levende, sådan en walker, der er levende fra Empire Strikes Back, og så den brasser ind gennem det der senat, der, og begynder at skyde dem, og sådan noget, og så siger de sådan noget, du må lige vente, og sådan noget, vi er lige ved at debate det her, sådan noget. Man tror lige, der skal være action, nej, du må lige vente, og så sætter han sådan noget og læser en avis, og venter på, at de diskuterer fat. Det synes jeg er meget rammende, sådan har jeg det også, når den der senat-scene, den går i gang, så har jeg også bare lyst til lige at sætte mig ned og læse en avis, og vente på, at vi kommer videre. Ja. Og det gør vi også så nu, fordi den glemmer vi helt. Den er dum og lang, og ja endnu mere kedelig end Tatooine, stort set. Så vi kommer tilbage til Naboo. Dronningen tager tilbage. Og de vil jo mødes med Gungan herren. For altså hun ved jo, at der er nogen, der har overtaget byen. Så de skal jo have nogen til at hjælpe dem med at befri den, fordi det er jo plottet af slutningen af filmen. De skal have nogen til at hjælpe dem. Så de har jo de her undervands Gungans, som er... Ja, der er mange. Jar Jar Binks har på et eller andet tidspunkt i starten af filmen sagt, der er mange, og de har en stor stående her. Så det husker vi. Og så det møder vi. Og det er så her, vi får det her reveal, som fuldstændig... Ja, det er sådan noget plot twist. Plot twist, vi har slet ikke set det komme. Altså, det hiver gulvtæppet fuldstændig væk under serien. Altså, jeg var helt rundt på gulvet. Jeg tænkte, hvad? Altså, hvad? Okay. Det var, ja. at Padme jo faktisk er dronningen. Det er jo vildt, og hun går i knæ og siger, at de er jo fantastiske, de her Gungans. Og så ham, den her lidt racistiske Gungan leder siger noget den her. You are nothing, and you are greater than the Gungans. Hvad er det lige, han laver der? Det lyder, som om han sådan lige tilfredsstiller sig selv. Og sådan noget der. Det er jo Lasse Leporten, der står foran. Ja, jeg ved ikke også. Når han lige ned, så kan man godt forstå, ja. Ja, men det er også det her med, det er det her igen med, at han siger, hvad et nærbillede kunne vise. Altså, hvis man har etableret det godt nok at vise hvad han tænker, eller vise det symbols på en eller anden måde, hvad han tænker i scenen. Ej, det er nemmere bare at lade ham sige, hvad han tænker nøjagtigt. Sådan, show, det, don't det. Tell. Ja. En ting, jeg helt havde glemt, som vi er nødt til at gå tilbage. Vi er nødt til at gå tilbage. Nej, nu har lige kommet så langt, mor. Vi har lige kommet så langt, så vi går lige tilbage til starten. Det er med Kevin Feige og Natalie Portman. Lige præcis. Det har vi slet ikke snakket om. Nej. Nej, det er de her midichlorians. Det er fantastisk, fordi i de første Star Wars film har vi altid fået troen af, at det med The Force er sådan lidt spirituelt. Det har været sådan lidt zen-agtigt at være Jedi Knight. Men det vi så finder ud af her, det er sådan nogle små amøber, som kravler rundt ind i din krop, som åbenbart kan måles. Det må være sådan noget levertal eller sådan et eller andet. Og det bestemmer så, om du er Jedi Knight, eller om du i hvert fald har meget vores ting i dig. Hvad synes I om det? Det er fandme langt, fordi at det gør, de der midichlorians, det gør, at det bliver noget fysisk, og det bliver nærmest sådan darwinistisk, ikke? Fordi der må jo også være nogen, der så er født til at have, det der var godt ved det gamle system, så at sige, eller den gamle udgave af den, det var jo det her med, at alle kunne blive, alle sådan set, hvis de søgte The Force på den rigtige måde, så kunne de blive Jedi Knights. Det kan godt være, de skulle have noget potentiale til det og sådan noget, men ikke sådan, der var ikke en fysisk forskel. Her der tænker man også, om de sådan, om republikken har et kæmpe problem med, at der er nogen, der sådan jacker deres midichlorians, sådan at man doper sig og sådan noget for at få højere midichlorians. Jeg ved ikke, om det er et problem. Det, jeg tænkte, det var noget, vi skulle høre mere om i det næste par film, men det er jo fedt. Han kom ind på. Altså, så de får sådan en skud med midichlorians. Ja, og så er det også bare mega creepy, han sådan bare lige, han sidder bare og snakker med ham, og så, hvad var det? Ah, det skulle du ikke tænke på, det er bare en lille prik. Så der er lige med sådan en fremmed mand, så sidder han og tager blodprøver på ham. Og den anden der, den blodprøve, den bliver sendt wireless hen til skibet, lad mærke til det. Ja, han sender den lige. Selve prøven, ikke bare resultatet, nej. Fordi det er computeren på skibet, der regner den ud, så selve prøven bliver sendt. Digitalt på en eller anden måde, eller wireless på en eller anden måde. Og det giver jo ingen mening, andet end han vil tvære det ud i Obi-Wans fjes, om at, se hvad jeg har fundet her, du kan godt glemme alt om os to i fremtiden. Ja, jeg har fundet en bedre udgave, jeg hellere vil lege med. Lige præcis. Så nej, fordi hvorfor ikke få den der, det apparat, han sidder med i hånden, til at lave den her udregning, som jo tydeligvis er nem. Ja, det der ligner en sort papirmaskine. Ja. Tror, det synes jeg, det var godt lige at komme tilbage til. Sådan lige ja, det er godt. Kan vi bevæge os fremad igen nu så? En anden ting er de her religiøse emner eller temaer, der sådan på en eller anden måde er flettet ind i handlingen. At vi har det her med, at han er the chosen one, ligesom i Matrix, hvor han er simpelthen the one. Og vi har noget med noget jomfrufødsel. Og vi har faktisk noget, der er endnu mere fuldstændig underligt. Det giver ingen mening. Nu skal vi lige se det her. Altså den dag, no. Ja. A boy. His cells have the highest concentration of midichlorians I have seen in a life form. It is possible he was conceived by the midichlorians. Hvad betyder det? Det giver da slet ingen mening. Hvad er der midichlorians? Er det sådan guder, eller? Nu bliver de gjort til noget andet, end de der amøber, ikke? Jo, for det er jo det, vi lige har hørt, det var, at de netop var sådan nogle små celler. Jamen, det kan selvfølgelig være, at de der celler på en eller anden måde er gået sammen i ham på en eller anden måde. Jeg ved, det giver ikke en mening. Men jeg tænkte også, at hun siger det der, at der ikke var nogen far. Det ville, altså det er jo bare noget, hun har sagt, fordi hun har været sammen med en eller anden hobo på et eller andet værtshus, sådan i altså i Tatooine. Watto en aften. De har fået lidt rødvin begge to, det var lidt mørkt og lidt sent og sådan noget. Så var hun op ved siden af Watto og sådan noget. Så ville jeg fandme også sige, at der ikke havde været nogen far. Altså. Ja. Så det forstår jeg godt. Det er rigtigt. Godt, vi kører videre. Vi bum bum bum bum. Vi er kommet der til. Hun får overtalt, hun flasher og får overtalt den der landstykke til at hjælpe hende, og og så kommer vi i gang med slaget. Vi kommer til Teletubbyland. Vi har den her store Windows 95 baggrunden. Lige præcis. Vi har en fuldstændig, altså der er ingen tvivl om computer animeret fuldstændig grøn flade, som ikke engang ligner en græsplæne. Den er bare grøn. Jeg tror, de har glemt at fjerne den der green screen. Og så kommer de her to herrer, og det er jo også noget, man glæder sig til, fordi Lucas har jo hele tiden sagt, at han har ventet så mange år med at lave den her film, fordi at teknologien var der ikke før nu til at lave noget virkelig episk. Så man tænkte bare, wow, fedt, nu kommer der et stort slag. Ja, nu kan han få så mange på skærmen, som han vil på en gang. Og lige præcis. Og man kan sige, der er det. Det der med den måde, de læser droids af på, det kan jeg godt lide, at de kommer sådan pakket. Det er sådan meget Apple-agtigt. Altså, ja, Apple, de pakker deres laptops ned i et fly, for at de skal fylde så lidt som muligt, for at lave deres indpakning. Ja. Altså, jeg kan godt lide den måde, at de sådan er pakket i en tønde, og så bare bliver sådan. Ja, det synes jeg fungerer. Ja, det har de tænkt sig om. Det har de sgu. Der har de tænkt sig om. Det er godt logistik. Men de er jo også, altså, de er jo universets mærskæt. Så hvis der er nogen, der kan finde ud af at pakke noget ned, så det ikke fylder ret meget, når de skal transportere det, det er rigtigt. Det må jo være det. Men igen, så kan man ikke helt lade være med at tænke på, at det virker meget som noget, der kan laves om til legetøj. at man kan købe sådan en der med en masse af de der. Og så kan man bare købe flere og flere til dem, og så kan man. Ja. Nu lyder du som om, at du tror, at George Lucas er sådan en, der kun tænker på penge. Nej, overhovedet ikke. Slet ikke. Sådan en, der bare går tilbage og bare ændrer ting, og så genudgiver den. Nej. Og så bare ændrer igen, og så genudgiver den. Det var slet ikke det, Evian. Slet ikke. Nej. Hvad synes I om den her scene? Jeg synes, det var det sted, hvor jeg virkelig overvejede. Jamen, jeg kan ikke. Det var forfærdeligt. Jeg havde det dårligt fysisk på det tidspunkt. Jamen, jeg har også skrevet i mine noter, at nu har jeg ikke lyst til at fortsætte. Og altså, mine noter begynder at blive sådan noget med, at I give up. Og kill me now. Det er helt ulæseligt. Can't go on. Altså, jeg kan også se, at mine noter bliver mindre og mindre. Altså, jeg begynder at kære mindre og mindre. Så, eller, altså, det betyder mindre og mindre. Nu kan jeg høre, Gerard er jo fuldstændig koblet af. Jeg tror, han er faldet i søvn i mikrofonen eller sådan noget. Det er tæt ved. Så han har da jo nok haft det på samme måde. Altså, jeg synes, i mine noter står der, kampen, CGI, yawn. Ja. Ja, og det fortsætter jo bare. Og der er jo ikke den. Ja, og så General, han er så blevet lavet til general. Ja. Han får så heldigvis, ved hjælp af at fjolle rundt, så får han udslet nogle af de her. Og sådan noget. Men heldigvis, så har vi jo Anakin, der ordner sagerne. Ja, fordi samtidig med, at vi har den her, de deler sig jo op, de er meget smart. De har jo landherren, som angriber fra den ene vej, og så har de sådan en lille special styrke enhed, som går til angreb ind i byen. Som så også bliver splittet op. Men det er så, hvad det er. Så Anakin, han bliver genet op i et rumskib, og bliver, han trykker på nogle knapper. Han var jo som de siger i Star Wars 4, at Obi-Wan siger, at allerede dengang jeg mødte din far, var han en fantastisk pilot. Og det ser vi jo her i, fordi det han gør, lige når han kommer ind i rumskibet, det er jo at trykke på alle knapper. Og siger, hvad gør den her? Hvad gør den? Ej, det der, det ligner en aftrækker. Lad mig trykke på den. I stedet for at tage det der joystick, der er jo i siden. Men det er han har selvfølgelig måske ikke spillet så meget computer, da han var lille. Det har da været slave, så Watto. Det er ikke sikkert, at Watto bliver sættet. Han har bygget robot for helvede, jo. Han har bygget C-3PO. Jamen det som i øvrigt er åndssvagt, at han har gjort hvilket det. Er også fuldstændig åndssvagt, fordi han får alligevel wipe sin memory, den der C-3PO, så han kan alligevel ikke huske det. Så hvad har det af betydning? Det har ingen betydning andet, end det er bare sådan en lille fan-lunds. Ja. Og også i Senate hearing, der hører man, jeg kan ikke huske, om man så, man hører Wookiees på et tidspunkt. Ja, og E.T. Du hører mange, du hører også de der, hvad hedder de, dem der sidder og skyder dem under podrace. Hvad fanden er det? Tusken Raiders. Tusken Raiders. De kunne jeg godt lide. De er også repræsenteret, eller? De sad op på toppen af en bak og sad og skød de der podracer. Nå ja, de er da ikke med i senatet, så vidt jeg ved. Nå, nej, det er bare generelt. De er bare sådan nogle crazy people. Altså. Jeg synes, de er bare seje. Jeg kunne da. Det var det. Crazy med dem. Jamen, det er sådan, hvorfor skyder de det der? De skyder bare sådan. The hills have eyes on Tatooine. Lige præcis, ja. Men dem forstår jeg godt, det kan jeg godt se. Det er også pisse at tænde, der er sådan et podrace, der er sådan nu, de skal ned og. De kører også bare igennem deres land, ikke? Altså, ja. Prøv lige at. Men den der slutning, den minder jo faktisk, det er faktisk noget af det, der egentlig passer meget godt ind i det Star Wars, måden han har lavet filmene på, de andre også. Det der med, at der er sideløbende handlinger. Ja. Det er det her også. Er der, der er fire sideløbende handlinger. Det er jo ekstremt meget. Og der har været op til tre af de gamle, så vidt jeg ved. Og jeg mener det faktisk helt op til fem i en af de senere, altså en af de andre prequels. Okay. Ja, han laver meget af de der parallelhandlinger, eller parallelklip. Ja. Men det er jo alt for meget, fordi de er så tynde. Ja. Men det er så nok også det, han ved, fordi så putter man bare noget mere på. Men en af de ting, som kendetegner, som den er, og som vi også ser i Star Wars 4, er jo, hvor dårlige arkitekter de har haft til at lave deres moderskib. Vi har jo dødstjernen, som har et hul, som hvis man skyder ind af det med en missil, så springer den i luften. Vi har den her moderskibet, den her donut-ting, som lige ved siden af landingsbanen, har reactor core, som hvis man kommer til at ved tilfælde lige kommer til at skyde bare sådan. Ja, og hvorfor er det lige pludselig, at han bare kan komme igennem deres skjold? Det forstår jeg ikke. Lige pludselig er han bare igennem det skjold, der de har. Nej, ja. Men det er selvfølgelig, fordi han laver spinning. That's a good trick. Altså jeg tænker også, alle de der piloter, der sådan har trænet i overvis på at blive så gode, som de er. Og så er det en eller anden lille lortedreng fra Tatooine, der altså, som trykker på nogle knapper. Der bare trykker på nogle tilfældige knapper. Aner, hvad han laver. Yippie! Jeg dræber mennesker. Yippie! Jeg dræber andre dyr. Yippie! Nej, lad os slå autopiloten fra, fordi den slår os ihjel. Hov, hvad for nogle knapper skal jeg trykke på? Det er stort set det, han siger. Jamen, det er frygteligt. Det er så frygteligt. Men, og det der med, altså, slet ikke, altså også det der med, vi har et skib, der kontrollerer alle de her droids. Det er det eneste, vi har. Vi gider ikke at distribuere det ud over flere skibe. Det er der ingen grund til. Nej, det er sjovt, at... Ja, det her stikkontakten til dem alle sammen, det er lige det der, det er godt. Men der tænker man altså også, der tænker det er jo også en af de ting, der gør det her så fuldstændig fucked up landlæg. Hvis du har sådan en central hukommelse, så er det jo for at have meget intelligens og for at kan sammenkøre ting. De der robotter, de lander fandme der bare rundt, som om de ingen hjerne havde, altså. Han skulle have set lidt Star Trek og så The Borg, det har været federe. Mm. Jamen, ikke engang det, altså, hvad hedder det, Battlestar Galactica, der har de sgu da gjort klogere brug af det et eller andet sted, jo. Ja. Eller der Geff i Mass Effect. Ja. Men, nej, men i Battlestar Galactica havde de ikke også de der moderskib, som fløj rundt og stod for det hele? Jo, ja, der ender faktisk med, det er noget med, der ender med, at der er et stort moderskib faktisk også, der sådan står for meget af distributionen. Men ja, noget helt andet er det der med, at igen, asshole Qui-Gon, han har lovet Jimmy Skywalker, at han nok skal passe godt på ham her, Anakin. Og det første, han gør, det er at tage ham med i krig. Yeah. Sådan, vi tager ham her, den 12-årige eller 11-årige knægt, der aldrig har været uden for nogle steder, ham tager vi med i krig, så han kan få nogle flere traumer. Og så lader vi ham blive i cockpittet, i stedet for at lade være med bare at tage ham med derned i det hele taget, eller lade ham blive ham ud i skoven i den der hemmelige bunker, som ingen aner, hvor er. Ja, eller... Det har vi jo lige fået identificeret, at de her gungans, de har en hemmelig... Eller sender ham tilbage på skibet, eller hvad fanden ved jeg? Men jeg synes, før vi dør helt, så skal vi snakke om kampen mod Darth Maul og vores to Jedi-venner. Det var jo en scene, den synes jeg godt om. Det er en god scene. Vi har... Jeg kan godt lide det. Vi har... Obi-Wan, han er lidt langsom, så vi har de her skjoldvæge, som... Dem forstår jeg så ikke. Men vi har Qui-Gon og Darth Maul, de kommer jo i kamp. Og så af en anden grund, så bliver de alle sammen, alle tre, de bliver afskåret fra hinanden. Hvor det vi ser, det er Darth Maul, han står bare, han gejler sig op, han er fandme klar, nu skal der kraftedeme ske noget. Mm. Og Qui-Gon, han sætter sig ned og mediterer. Jamen, jeg synes, ideen er god. Og så ser vi Obi-Wan, han står også bare og hopper. Han er fandme også klar. Nu skal der fandme give sådan nogle tæsk. Ja. Det er sådan, jeg synes, det fungerer ret godt. Hvis det ikke lige var fordi, at Qui-Gon her var blevet fremstillet som ret anderledes type, end en, der sidder og mediterer før i filmen. Jeg tror, han giver ham fingeren, eller moon ham, eller sådan noget. Så lave helikopteren. Ja, så asolagtigt, som man har været igennem filmen. En force-helikopter, det må være sindssygt. Den er vanvittig. men, jeg synes bare, når jeg nu så, jeg kunne også rigtig godt lide den der scene gang, men når jeg så den igen, så synes jeg faktisk også, den var lidt kedelig, og jeg synes ikke, den er så godt koreograferet igen. Og det virker sådan lidt, altså det eneste der, det bedste ved den scene, det er musikken. Det er Duel of the Fates, John Williams. Ja. Det fungerer rigtig godt, og det fungerer rigtig godt i traileren også. Eller der var sådan en musikvideo til den her. Generelt synes jeg faktisk, musikken var rigtig god og rigtig... Musikken er meget bedre end filmen er. Meget helt vildt. John Williams. Meget bedre end filmen har været tjent, synes jeg. Ja, meget bedre. Altså, John Williams er jo måske en af de bedste komponister, filmkomponister, vi nogensinde har haft, eller i hvert fald en af dem. Og det virker bare som om, filmen hæver, eller musikken hæver den her film. Helt vildt. Altså, men jeg synes, den der kamp til sidst, jeg synes, den virker meget langsom, og meget som de står og venter på hinanden. Og jeg synes, det der med de der porte, der lukker os, når det er fuldstændig ligesom sådan et videospil. Altså det er bare sådan et eller andet, det er sådan en boss, der skal klares, og så er der en speciel måde, man skal klare ham på, og sådan noget. Og det virker bare så mekanisk, og så også lidt kedeligt egentlig. Og jeg, altså, især... Her der er jeg stået fuldstændig af, der sidder jeg bare og venter, og sidder og triller tommelfinger og venter på, at jeg overstod det her, den her... Altså jeg vil hellere overlade, sådan skal se den her film igen, sådan har jeg det lige pt. Især slutscenen, synes jeg, hvor Obi-Wan, han hænger ud over kanten. Og så han nærmest tænker, peger, der er et lysvær derovre, jeg tager det, det er det der, jeg vil have det, derovre. Han kigger i hvert fald over. Kigger derovre, ja. og hvad det hedder, sådan en mimik til, at han vil springe derover, og Darth Maul står med sit svær, står med det i hånden, og står bare og kigger. Og ja, nej, det er bare dumt. Det er bare dumt. Åh, ja. Det var hårdt. Det var hårdt at komme igennem. Derefter skete der noget. Der var nogle fest, og der var nogen, der skulle have nogle hoppebolde og noget. Så er der en eller anden lysende kugle og sådan noget. Altså, man kan jo sige, at slutningen minder jo meget om episode 4, på den måde, at det er det der med, at der er det her rumskib, der skal overvindes, og det er der også i episode 4, og så er der den her store fest til sidst, hvor de ligesom fejrer og sådan holder fest over, at det er sket det her. Altså, så på mange måder minder den jo om A New Hope helt vildt. Det er rigtigt. Men jeg synes, altså... Du nævnte musikken. Jeg synes, det er sjovt, ikke, at vi har John Williams, som lavede også musikken til de første. Og det er jo fantastisk. Jeg forstår, jamen igen, han vidste jo heller ikke, at de her film ville blive, som de er. Men jeg synes, både musikken og hele, hvad kalder man sådan noget? Jeg ved ikke. Men jeg synes, musikken er fantastisk der, og jeg synes, John Williams, han kan bare et eller andet. Altså, Men vi får også lige inden den der fest sidst, der får vi jo så lige den der, hvor alle skal fat, at Palpatine er Sidious. Fordi vi sådan lige ser ham i Who profil. Who was destroyed? The Master or the Apprentice? Ja, det er rigtigt. Lang kamerapan, og vent, og vent, og vent, og slut. Så har alle... fattet. Og når vi nu er også der, så er det jo så lige det med, var det ikke noget med, at de har, jeg så DVD-udgaven af den. Er det ikke noget med, at han er, at Yoda er blevet skiftet ud med CGI i På Blu-ray. Blu-ray. Og det vil jeg faktisk sige, at det smerter mig at sige det her, men det ser faktisk bedre ud. Det gør det, for det virker også lidt som om, at de ikke rigtig har gjort sig umage med Yoda-dukken i den. Altså. Han stiller jo hele vejen igennem. Den er sådan lidt tør, og sådan, han er sådan... Ja. Hans hud virker sådan meget sådan tør, synes jeg. Jeg ved ikke, om det er, fordi han skal virke yngre, eller hvad det er, men altså, han fungerer jo pissegodt i, jeg synes jo stadig, han fungerer pissegodt i Empire Strikes Back. Altså, ja. Jeg synes, jeg vil ikke få noget i verden have det udskiftet med CGI. Men der er han også lidt mere dukkeagtig, fordi der hopper han lidt rundt og går og humper lidt. Ja, jeg sætter han sådan set bare på en stol. Han sidder fuldstændig stille og bevæger sig, ikke? Nej. Ej, der er lige en scene, hvor han står, men... Han går lidt til sidst, der. Men det er bare, ja... Der hvor han får lov til at få Anakin som apprentice. Ja. Og sådan Anakin, han skal også, nu skal han også have lov til at have den der klamme pisk. Det er så hans straf for at blive Jedi, det er, at han skal have den der klamme 80'er pisk. Det er rigtigt. det er sådan noget, det skal de alle sammen igennem. Det er sådan den første prøve, det er, om du kan holde ud og have det hår der. Ja. Nå, jeg synes, vi har brugt lang tid på det her. Gjerne er fuldstændig, Gjerne er faldet i søvn, og fået en hjertestop eller et eller andet. Jeg synes... Hej nu, jeg synes, vi skal prøve ligesom sidste gang. I skal nævne en god ting og en dårlig ting ved den her film. Men har I nogle slutbemærkninger? Det er selvfølgelig en film, som vi vil anbefale, folk ser. Den er alt for lang. Jamen, det er virkelig ikke... Jamen, det er sjovt, fordi jeg sad og snakkede med nogle kollegaer om det i dag, må det have været. I går. Hvor jeg sagde, at jeg havde lige set den her, og den var simpelthen forfærdelig. Altså, jeg kunne virkelig ikke komme igennem, hvor de snakker om, at de havde næsten lige set den, og så galt var den der heller ikke. Og jeg ved ikke, om det er, fordi man ser den sammen med de andre, eller hvad det er, men den er virkelig, virkelig forfærdelig. Jeg tror ikke, den vinder ved at se sammen med andre. Jeg synes virkelig, den var lang. Altså, det er ikke en film, jeg anbefaler nogen. Den føles som 3 timer. Altså, den føles mega lang, fordi der ikke sker noget som helst. Altså, den historie, der er i, det kunne man fortælle på en halv time. Hvis man kottede alt det andet ligegyldigt ud. Ja. I får lov til at sige en god ting og en dårlig ting, og så runder vi af. Så ser vi aldrig den her mere. Vi snakker aldrig om den her mere. Vi burde næsten sådan et rituelt brænde den på en grill. Eller sådan. Det tror jeg. Det gør vi. Jeg har en god ølcoaster nu i min skive, det er helt sikkert. Jeg har en VHS-kopi, hvis der er nogen, der mangler en. Den brænder vi næste gang, vi mødes. Det gør vi. Vi skal finde på noget mere. Altså det der med branden, det er sådan lidt for. Vi skal finde på en eller anden lidt mere spektakulær måde at smadre den på. Vi må finde på et eller andet, og så poster vi en video af, hvor vi smadrer den. Det kan godt være. Det kan godt være. Hvad hvem af jer har lyst til at starte? Gert, har du noget godt og noget dårligt? En god ting. Det gode er, at den slutter i det mindste. Det er godt, det er godt. Ja. Og den dårligste ting ved den her film, hvad er det? George Lucas. Perfekt. Det er rigtigt. Christoffer? Den gode ting ved den, det er, at der er Darth Maul. Den dårlige ting ved den, det er, at der ikke er ret meget Darth Maul. Det er jo godt. Niels? Det gode ved det er musikken, vil jeg sige. Ja. Og det dårlige, det er alt andet, sådan set. Manuskriptet, det er frygteligt, altså. Ja. Jeg vil sige, at det gode var, at jeg, som jeg har nævnt før, jeg ikke kan gå i biografen og for første gang i mit liv sidde og høre det her. Altså, det var simpelthen et af de største øjeblikke, filmøjeblikke. Det var at gå ind til en Star Wars-film og høre den her fanfare, det her Star Wars main theme, og bare sidde og tænke, fuck ja, yeah, det bliver bare godt det her. Det bliver epic. Jeg vil anbefale folk at se Fanboys i stedet for. Ja, Fanboys er også god. Den slutter ikke så godt. Nej, men den slutter jo faktisk med premieren på den her. Det er rigtigt. Og jeg vil sige, den dårlige ting, som du sagde det, Niels, det er så, nu når den her Star Wars-film, det er over, det er så alt andet i filmen. Fordi, hold da kæft, det er simpelthen forfærdeligt. Jeg vil hellere se Double Dragon igen, end jeg ser den her, Christoffer. Ja, altså Double Dragon synes jeg faktisk ikke engang virker så langt, som den har. Jamen, fordi Double Dragon, den kan man også sådan grine af. Den her kan man ikke engang grine af. Double Dragon havde et postbud hoppende ud fra et meget høj klips, mens han råbte, Airmail! Det kan jeg godt huske, ja. Double Dragon. Det er faktisk glemt. Det er lige Nightmare, der lige kom tilbage. Den har jeg også lykkeligvis glemt. Vanen tro, vi har startet på noget nyt. Jeg synes, vi skal glemme den her. Vi har aldrig set den. Vi snakker aldrig om den mere. Vi lærer det her podcast. Det her, det kommer aldrig op. Det kommer ikke op. Så vi skiftes lidt til at vælge film. Og næste gang er det Niels, så jeg glæder mig til at høre, om vi skal se Attack of the Clones, eller om du har fundet på noget andet. Det kan muligt blive værre end det her. Det håber jeg, det ikke gør i hvert fald. Det er Valhalla fra 1986, vi skal se. Så vi skal over et helt nyt territorium med tegnefilm. Animeret? Ja. Og det her, det var sådan set også lidt en tegnefilm, selvfølgelig. Ja. Og en dansk film, faktisk. Ja. Ja, det er længe. Det er jo hele tre ting på en gang. Ja. Længe siden, jeg har set den. Ja. Den husker jeg også godt, som noget godt. Så det glæder mig til. Der er altså lige ham Kvark der, men det er så, hvad det er. Ja. Det Quark, han er jo bare deres svar på Jar Jar. Det bliver godt, det bliver godt. Men så snakker Quark ikke. Nej, han grunter i stedet for. Det er rigtigt. Godt. Skal vi ikke bare sige, I kan finde os ind på Facebook og skrive, hvis vi skal se den her igen. Så siger vi nej. Eller hvis I har andre ting, I synes, vi skal se, snak om. I kan skrive til os ind på hjemmesiden dgfn.dk. Og ellers så synes jeg bare, at jeg vil sige tak, fordi I gad at se den her film med mig. Det var rigtig fedt, så tak for i aften. Ja, tak fordi vi kunne dele mareridtet med dig. Hej.